The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst, Buffylon. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Valet e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Mëngjesi, mirëmëngjes, të lutem. Ulem. Faleminderit. Ja ku jemi në një tjetër ditë miqdashur këtu në Club FM. Un Blendi këtu me Jerin, Altinin, Olten edhe Lorin. Mëngjesi. Mëngjesi juve. Gjashtë orë kanë fjetur. Vasa mirë, 4 orë. Unë më pas. Si më përpjekje këtu. Unë kam qetur 3 orë 35 minuta. Ti, 3 orë edhe bollike. Unë më duke ti kam bërë një 9-10 orë gjumë. Bravo, Olta. Më falë, ti si apën që është? Olta, Olta, po ti që nga ngopur mirë. Me jem pak nga gjumë i do, Olta. Jo, unë kam qetur ajsa kam dashur, në fakt. Super. Edhe unë ajsa kisha kohë, në fakt. Së këshilogën shumë se 8 orë, jo. Mos. I kam 2 orë për sot. E ke exageruar, Olta. E di që Lori sot ka qenë vonë, më vonë se kur. Wow. Po, dhe fajnë e ka aji mjekroshi aty. Wow. Që e mban dhe rivon, digidon, digidon. Unë do t'ja presë mjekron atis. E mban dhe rivon, nuk e di se që bëjmë shumë montaj e gjera kështu. Ja tha, vënova, se dhjema e Altin direkt e ty t'a shvidi. Mhm. Së më fyta fare, më shkeme e Altinin t'a shumë. Pak më tha, Lori, di se e rikim, ikim, jo, jo. Tu do rish. Kur të mbaroj punë unë, atëherë do të çohem. Po mendoj që është lodhja gjithë javës. E kuptoj. Jo vetëm ajo më brumsh. Domethënë nesër nuk vin fare këta. Të ka rras kapitur, ha? Ne bëjmë pushim. Po të paktën ta ka shtruar mirë Lori? E ka qar. E ka qar. Altini është duke bërë zërin miq dashur për filmin e Lorit. Po i bën zërin, po i bën efektet zanore, tingujt, ku diun se çfarë. Kështu që janë duke punuar deri von digidom, siç thon. Ku diun se thon digidom. Kështu. Edhe dhe zgjohen pasaj, zgjohen të lodhur. Zgjohen si zogj të lodhur. Ja ku keni Olden. Shiko. Tamam, me 10 orë gjumi. Olta lodhet nga gjumi, sepse Olta ka problemin tjetër. Nuk e di sa orë duhet të heq, po 10 po them. 10? Vërtet 10? Po jo. Po jo. Kur ke fjetur mbrëmje? Po nga ora 11:30. 11, apo mirë. Një ditë e gjysë. Mjaftuesh. Deri në 5, sa i bëj. Pas këndej më? Deri në 5, deri në 6. Gati 12 fare. 12:00. Po, po ishte gënjeshtër gjitha kjo. Edhe unë që predikoj që radio duhet të jetë sinqert me publikun. Jo, jo. Çfarë bën radio të mirë sinqeritetit të mund. Toni vetëm vërtetën. Të dënohet. Po. Leti pritet mjekra. Ja, ai që gënjen ata. Ja. Pa mjekër. Po shikoj anijen e Roland Sejkos dje. Fevziu shfaqi dokumentarin e Roland Sejkos Ania. Po. Tregon në eksodë. Po. Tam. Disa eksodë. Ajo e zë me të parë që shkuan me anije ishin ata që hynë ambasadat këtu në Tiranë, se ata i çuan në portin e Durrësit e pastaj i dërguan me anije në Itali. Pastaj ishin ata të Marsit, 6 dhe 7 Mars. Turbi botës media, le ta themi këtë, sa tjetë në regjistrim, do me thënë. Turbi, jo në regjistrim që ta regjistrosh, si po tjetë e regjistruar, tjetë e shënuar. Data 6 dhe 7 Mars, që binte djele hën, asnjë, nuk pash asnjë gjë në lajmet. Asnjë gjë që të kujton dhe 25 vjetë, është edhe jubilar. Këtë vit, 25 vjetë nga ikja nga sytë këmbët. Po si ka mund si ka nga eksodi. 6 dhe 7 Mars ishin ditët. Typën të e ka një legend, anija panameze. Unë isër me 6 Mars. Pasajnë datën 7 gusht. Ata e mbajmen se edhe i madhë unë isë në këmbë drejt Durrësit. Po nuk ka rriti dot. Kuriku Vlora, anija me që përshkarkon dhe sheqerë që vinde nga Kuba. Transa Oqianiku, shqiptar. Ajo mbush me, nuk e disa veda ishin atje. Pa dhe ata i këthyen pasaj. Dhe nëse do më pasaj filmi Roland Sejkos pra merr ngjarjet e ikjen e parë të ambasadave me anije, pastaj Marsin e 91-shit, pastaj Gushtin e 91-shit, pastaj merret me 97-ën, se fillon prap largimi me anije për të larguar nga lufta këtu. E gjitha këto gjëra, gjithë këto historitë njerëzore, gjithë këto, e ti shikosh këta njerëz se si ishin kur janë nisur, si kanë kaluar tani. Kur është bërë filmi kishte nga 22-23 vjet domethënë. Që kishin ikur, transformimi i tyre. Nuk e di, është shumë i trisht, por shumë interesant. Kështu që, nëse nuk e keni parë, shikojeni këtë, të Roland Sejkos, quhet Ania. Dhe është një tjetër që quhet La Dolce Nave, apo La Nave Dolce. Tam. Atë e kam parë. Është ngjashëm, ai pa i merret më tepër fokusohet tek gushti, 7 gusht 91. Ania Vlora. Ania Vlora kishte qenë në disa portet në botë, pastaj kishte mbritur në Kubë, Kubë ishte ngarkuar me 10.000 tonë sheqer, edhe vinte ta shkarkonte këtë sheqer në Shqipëri. Kur u pushtua, pa shkarkuar sheqerin nga mira dhe mira vet, që donin të largoheshin, edhe ata kanë ikur bashkë me sheqerin në Itali. Prandaj quhet edhe filmi La Nave Dolce ose La Dolce Nave. Ta një ke ëmbël, domethënë. Po. Po. Po ishte shumë, nuk e di, për të parë. Jam për të parë. Bravo Fevziut. Bravo Fevziut që dha, bravo. Meriton një bravo. Po, bravo Fevziut. Nuk e shpëton asgjë. Esta, jo, Fevziut jam. Me qëra fjalla, libri Fevziut është përkthyer anglisht. Wow. Ai Enver Hoxha. Po. Është e para biografi e Enver Hoxhës në anglisht. Tiriri tararara. Po të paktën më mirë se pa. Pare blendi më në fund. Më në fund. Ose do shitet në anglisht tani apo jo? Normal. Publik shumë i gjerë, anglisht folësit janë më shumë, çka ka më shumë botë? Shqipfolës apo mi? Po, ka më shumë anglishtfolës se shqipfolës. Kishte shqipfolës në atë kohë, po tani që bërë. Ta që janë bërë, po. Nejse, okej, sot sa është data? 10? 10. 10 Mars, miqdashur, 10 Mars 2016. Ne jemi këtu në Radio Club FM në 104, unë Blendi, bashkë me Jerin. Mirë mëngjes. Kaq, për momentin. Kemi, kemi Lorin, Olten dhe Altinin, sigurisht. Good morning. Digidom, Digidom. Do të gjemi këngë tani? Yes. Ora një këngë hapse shpërthyese. Një këngë shpërthyese. Një këngë shpërthyese, po. Po për momentin kjo është më e bukur. Kush? Pompei. Për momentin, miq dashur, sa herë kam thënë, sikur të kisha, sikur të ngjemnim 5 lekë. Jo 50 lekë, 5 lekë. Për çdo herë që Altini ka thënë për momentin, unë do kisha në bank, unë nuk e di. Do kisha shpëtuar Greqinë. Ne kemi të regjistruar të gjitha, nuk ka shumë. Do kisha mbyllur krizën greke. Nuk kemi këngë tjetër për momentin. Okej, okay, shumë mirë, është Pompej nga Basti tani. E u e e u e o. Mirëmëngjesi juve që të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. 7:18 minuta në këtë moment. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Me Altinin. Mirëmëngjes. Me Oltën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe Lorit. Mirëmëngjes. Lore, Lore. Good morning. Ça bane? Mirë. Mirë. Lori gamer ti. Ai përgjigjet. Ai përgjigjet për Lorin. Ai është dhënë si Lorit. Në klubin e mëngjesit aty sulaj. Po, edhe për ty kemi folur, Olta. E pyesim ne. Që ka ai zëvon si gravët. A u kënaqem mbrëm. E rëndësishme është me rolin tënd kur nuk je ti. Jo, okay. Kjo është e rëndësishme. Jo i grave, Olta. Jo vetëm i grave. Jo vetëm, jo vetëm i grave. E një sekond Maku se po flasun. Maku e kishte po? Po. Jo vetëm i grave, por edhe i Lorit. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ej, do vi Dirty Grandpa. Oh, është një film, Zac Efron që edhe ideali, po? Ta Zac Efron dhe si që edhe i tjetri? Robert De Niro. Po, Robert De Niro, aktori i ri Robert De Niro. Zac Efron dhe këçuni Robert De Niro janë në një film bashkë. Ej, simpatiku. Po, Dirty Grandpa është në Cineplex të premten. Ne kemi bileta për Dirty Grandpa. Gjyshi i pist. Gjyshi i pist është është një komedi. Duket shumë e bukur, me thënë drejtën, nga këto të ku di unë si ta quaj, të çatra filosurat amerikane. Ajo kompjuteri yt, o ieri sot është duke po pra, është nuk e di se çkam. I punojnë ato. Më pëlqen shumë si kondicioner i ndezur. Fix. Dëgjojnë çik Altino. Po gjë atë, po testoj se nga vjen ky zhurmë. Jo, s'ka problem, është mirë, është mirë, më pëlqen. Po e kam marrë një dyherë trailerin e këtij filmit dhe duket duhet të shihet shmendur fare. Shikoni pak. Vetëm një minutë nga Dirty Grandpa. Robert De Niro, Zac Efron. It just seems like we're cutting it a little close with the rehearsal brunch on Friday. I'm just freaking out. I know. Can you take my car, Sadie? I need the SUV for the wine. Now let's get in that giant labia you drove up in and get out of here. Që që është një udhëtim i disë gjyshit dhe nipit. Gjyshi që është prej pak kohësh beqar ose vejan. Gjyshi që do të luaj me të gjitha vajzat. Did you ever go on spring break? No. Hey, you know, one in three of these girls has herpes, even if you can't see it. Whoops, that never usually happens. Really, it happens to me all the time. Daytona Beach! You're in Daytona Beach? We're just driving through... Jason! She's not great for you. Në vend që të shkojnë tek Dasma, i bien pak gjatë nga Daytona Beach në Florida, ku është... Janë pushimet e pranverës, e të gjithë janë duke luajtur mensh. Që është shture gjyshi bashkë me Nipin. E tila aventurë është. This is crack! I just smoke crack? Yeah, but just like a lot. I just smoke crack! Qërën dhe goza, këtë fundjavë, duke filluar nga e premtja, në Cineplex, Dirty Grandpa, Zac Efron, Robert De Niro dhe një tufetër me aventura, nga bëndë ndryshmet atje, ne kemi biljeta për t'i quar, që që luani me klubin e mqesit, në Klab FM në 100.4, ka skena, nga bëndë ndryshmet, që që shijojni, Dirty Grandpa, në... Cineplex. Kemi dhe Spotlight me qëra fjalla. Se ka njërë që po thonë të ashtë, ah, që në këtë filma. Me Robert De Niro. Kushe kon filma me Robert De Niro? Që mendoj unë që i e pesh këti film. Se komentime aventura ka pa fund, por... ne e dim që Robert De Niro zjedhe edhe e bukra anë që Robert De Niro... Për të është menduar gjithmonë sikur ka qenë një aktor dramatik. Po në të vërtet. Por që edhe në bazë... E del mirë edhe në komedi. Meet the Parents, me... Meet the Fockers, gjitha do filmat e tjerë. Ka treguar që edhe për komedin është brillant, brillant Robert De Niro. Por Spotlight është filmi tjetër, filmi që fitoi çmimin Oscar. Po. Edhe për Spotlight kemi të premten, bileta për shfaqjen e orës 18:20, pra 6:20, bazile. 20:45. Dhe 20:45, gjithashtu. Për gjitha këto, kurse për Dirty Grandpa kemi që nga ora 4 e mbas ditës, kemi për orën 7:30, kemi dhe për orën 9:30. Pastaj ka edhe një film tjetër që është The Divergent Series, Allegiant. Kto janë kam si po. Ke parasysh këto? Divergent. Part, po, të parë në kam parë, rrezikisht. Ka dalë 2. Shëndet Lori. Ky do të jetë i tretë kam përshtypjen unë. Po, me gjasa. Po. Unë s'e kam parasysh. Tani s'mbaj mend, kam parë 2 vetëm pjesën e parë, po është ky është ai filmi pra. Ngjan pak po me Game of Thrones. Jo me Game of Thrones, unë do thoja ngjan më shumë me atë me Running si ka ajo. Po, po. Me atë ngjan Jennifer, çka ka ajo? E bukra. Jennifer Lawrence. Bravo. Do të thënë ngjan me filmin që luan Jennifer Lawrence. Tani më ngatruat fare. Po ky Jennifer Lawrence nuk është këtu. Nuk luan këtu. Jo. Po sepse është fantashkencë, domethënë është në të ardhmen. Ku janë shoqëria është ndarë në disa grupe, disa do bëhen polic, disa bëhen shërbyes, disa bëhen sa janë pastaj rebelët, po, po do të them. E disa janë divergjent, që nuk kategorizohen tamam. Dhe kjo është kjo vajza jon, personazhi kryesor është ja ku e ke. Ky është nga Divergent filmi origjinal, 2014. Si është për të krijuar një ide çfarë filmi është? Today you will take a test. For that will help you discover. Divergent vazhdon, ka qenë shumë i suksesshëm. Edhe për këtë kemi bileta. where they belong. Kate Winslet edhe në këtë film. You ready? Okay. Kështu që bileta plot, filma plot, Cineplexi plot për gjithë juve. Tani unë dua që të hap një temë të vogël diskutimi për sot. Ora është 7:25 minuta, jemi gati. Gati. Ka shumë njerëz që na dëgjojnë që janë nëpër makina. Dhe kam një pyetje për cilën do doja sa më shumë përgjigje prej jush, që t'ishin të sinqerta. Të sinqerta, po. Po do doja që ca t'ishin me humor, e ca t'ishin konstruktive, e ca t'ishin të tilla që janë deri në zemër të problemit, se është një problem që në fakt është serioz, megjithëse mund ta marrësh edhe me shaka. Kur je në timon? Po. Kur je duke i dhënë makinën, siç shumë prej jush janë tani që na dëgjojnë. Çfarë bëjnë shoferët e tjerë që ju jep bezdi, madje shqetësim, që ju sekulldis? Çfarë bëjnë të tjerët? Le të mos flasim për veten, se ne dihet secili prej nesh në veten e vet është shofer shëmbullor, shofer shëmbullor. Olta thotë që shikon shofer të tjerë që kruajnë hundët. Oj, oj. E kisha fjalën se çfarë bëjnë ata me makinat e tyre më tepër, në kuptimin e shkelljes së rregullave. Jo me veten e tyre. Po gjithsesi, jo, edhe ajo është, nëse i jep sekondive bezdi Oltës. Jashtë mase. Djerë të ftohta Olta. Do të thonë ty të bezdisin shoferët që kruajnë hundët. Po, po. Në fute gishtin thell Olta në hundë. Po, po, po. Edhe pastaj ka edhe nga ato që edhe kushtojnë jashtë nga. Tani ka një gjë. Nga ata që nxjerrin dhe plerat, ë, direkt kështu, vap. Nga ato janë ditë më pas. Ai ti marrin me radhë. Ai ti marrin me radhë. Po, shikon, ka një, ka dy lloj futjesh gishti se nuk mendron. Ata që se kanë seriozisht që duan të bëjnë kot, kur bëj un për shembull njërin për ta ilustruar kështu, bëj gabimin që fut gishtin tregues. Po. Ai që seriozisht do të gërmoj fut gishtin e madh. Shikoj, provoj Olta. Po, ai që kërkon një gjë vërtet. Ai që kërkon të nxjerr, fut gishtin. Provojini vet. Provoj tani kudo që ti je. Provoj tani. Fut gishtin tregues, nuk domethënë gjithë ajo nuk është mekanika, nuk është në rregull atje. Po, po. Ka diçka që funksionon. S'është fut gishtin e madh. Ekonomikisht për mrekulli. Nuk është ekonomike sa ç'duhet, por po të fusësh gishtin e madh sepse e përdor treguesin për ta majt hunën mirë që mos ikë gjikundë. Edhe më sa. Hop. Të nxjerrësh, të shohësh. Po i kam parë dhe unë ato. Po. Jan zakonisht i shikon në semafor. Po. Ati kush janë të frikshëm? Ata që të parakalojnë me 120 me gishtin hund. Aha. Ai është. Po ti nisesh. Ai është. Çfarë bën pasaj me atë? Ajo është pyetja. Çfarë bën më pas? Ç'ti bësh apo? Se është ai filmi, çfarë? E shef një vëngër atë. Dhe vjen një ditë. E ke parasysh? Bën sikur se është. Jo, jo, çfarë bën më pas me ato që kanë mineralet, ato që kanë mbetur te gishti. Po, me kromin, me kromin çfarë? Me pasurinë që kanë gjetur brenda vetes. Çfarë bën hap xhamin? E lë ta tha era. Nuk e di për më tepër. Investon, po zakonisht nuk e them me kokën unë. Zakonisht sa e shoqëruan mund të mbajmë fasoleta rrezik. Me kush mbajmë fasoleta? Po të mbani fasoleta nuk ishim se bëni këtë lloj veprime. Po pse s'ke gjë? Ai fasoleta nuk futet dot në hund ieri, nuk ka veti kruajtse. Jo, ndihmon për. Nuk futet as thellë. Për të shfryrë të gjitha. E provoj ndonjëherë unë ta bën kështu fasoletën tokës. Nuk është, nuk bën, nuk ka dot. Nëse, okay. Çfarë bëjnë të tjerët kur jeni në makinë, pra? Çfarë bëjnë shoferët e tjerë që thonë shunat sot, ju a heq zarin? Ajo që ju, me të vërtet ju bezdis, ju nevrikos. Mund tjetë si shtot Olta, një teme t'il, kruajnë hundën njerëzit dhe nxjerrin gjëra. Por mund tjetë edhe gjëra që janë fort më serioze. Le themi që, është përmirësuar goxha mënyra se si njerëzit e ngasin makinën, nga dalë. Por ndihet. Edhe sjellja e policisë edhe ato janë më mirë nga çka kanë qenë. Kjo nuk diskutohet. Kështu që duhet thënë. Por anë tjetër ende ka akoma kok derra. Derra, faleminderit. Ende nuk e kuptojnë që ka ca rregulla që duhen zbatuar. Po un kam një mesazh nga 445-a që më thotë. Po 445-a më mëngjesi. Mëngjesi, 445. Ata që nuk ndezin sinjalet. Nuk di robit të ndaloj, t'i hap rrug, apo të vazhdoj. E vërdetës? Të drejtë, ha. Ata që nuk ndezin sinjale. Ato këthejnë, kanë për doktorë për shumë, dhe se hapë po, sinjale. Po, nuk hapë sinjale. Ti e pasë atit. Ti biesh. Sigur, ndonë në njërë dhe kjo. E dhe thua, sa e vështirë është mërë, zotri? Ta për sinjale, pasaj, sinjali duhet bëhet refleks. Po, sinjali edhe në dytë mëngjesit jesh, duke u këthyër të këpallati ytë. Duhet ndezesh. Ndez, jo, ndez, ndez vetë tiu, se nuk është puna, domethënë nuk e di, është një gjë. Gjua, gjua që ka makinat, kështu. Po, në fakt edhe 420 thotë që mua personalisht më ikën petlla. Më ikën petlla. Kur shikon gjysmën e shoferave në Tiranë që duhet ta psikologjisësh, nëse duhet të kthehet majtas, djathtas apo do ikë drejt. Një nga gjërat që njerëzit bëjnë që është edhe rrezikshme. Po ndodhesh ndrimi korsis. Në momentin e fundit, domethënë mbetesh në semafor, ke parasysh kur shikon që korsia jote është pak më e ngjeshur, ka një amerikan kishte bërë një vëzhgim interesant, edhe mendoj që ka drejtë. Thoshte psikologjia e të ngarit makinë në Shqipëri për shumë, jo të gjithë sigurisht, për shoferë është nëse shikon një hapësirë bosh, mbushë atë. Mbushë atë me makinën tënde. Edhe ti jeni korsin majtas, për shembull, dhe shikon që djatha ka më shumë hapësirë atje, futesh me një herë djathtë. Futesh me një herë djathtë edhe mund të jetë kush që është duke. E di sa më ndodhi një ditë. Kjo ishte vërtet e rrezikshme. Po vetëm për ta ilustruar. Jam duke ardhur nga Cineplexi. Po. Me të vërtet duke ardhur nga Cineplexi. Ora është rreth, nuk e di, 7-8 mbasdite, diçka e tillë, po është errësirë. Dhe jam në rrugën e re. Në momentin që je afër liçenit, domethënë kur fillon e futesh liçenin te Unaza e re. Po. Sapo kalon atë, është ai mbikalimi i Saukut atje, ka një ashtu. Dhe kam përpara një Smart. Jam në korsin djathtas. Smarti po ecën relativisht ngadalë. Nuk ka makina tjera, me aq sa mund të shoh, kështu që jap sinjal e parakaloj. Po. Dhe mbasi, po, mbasi e parakaloj, futem sërish para Smartit tani. Në momentin që un jam duke u tërhequr nga korsia e majt ku parakalova në të djathtën, ai fut gaz. Jo. Jo, Smarti s'ka asnjë punë me Smartin. Dikush tjetër po e parakalonte Smartin. Nga djathta, nga korsia e emergjencës. Dhe ai po mblidhej gjithashtu në të njëjtën korsi me mua. Do të po mblidheshim të dy. Po mblidheshim të dy në të njëjtën korsi. Unë e parakolova nga e majta, siç duhet. Siç duhet, po. Jam edhe me djalin në makinë, se pam një film për fëmijë. Oh my god. Dhe është ky rrota, po e lëm me kaq, që e parakalon nga korsia e emergjencës të Smartin. Dhe ne të dy tash jemi duke ardhur të dy në njëjtën korsi në të njëjtën kohë. Edhe ishte kështu në fjet për. E thua, e kupton pse duhet ta parakalosh nga korsia e gabuar e emergjencës. Pse si mund ta parakalosh nga edhe ndalohet. Ka mundsi të jetë me ngjërash ky rrezik. Se s'ka më e bën shumë vetëm. Punon vetëm gjysma e trurit, domethënë. Kështu që edhe kur ti mendon se ke zbatuar gjithë rregullat, je brenda normave, gjitha gjërat e tjera, do dalë dikush tjetër. Do dalë gjithmonë një rrot. E vërtet është. Po e lëm me kaq edhe që të rrezikon jetën ty, fëmijës, tjetrit etj. Kështu që po them ka gjëra dhe gjëra, ka kruajtje hundësh, siç thotë Olta, që janë bezdisme, ka edhe paragalime djathas që janë të rrezikshme. Shumë të rrezikshme. Më shumë se kruajtje hundësh. Tjetër që shem ndodh ndonjëherë për shembull, e po ja lë këtë, po ju ftoj juve, se sot ju pyesim çfarë bëjnë njerëzit. Shëndetje. Në makinë shëndet ieri. Kur ca që hapin derën për shembull, kështu. Po pa përshtatje. Hapin kanë. Jo, hapin derën dhe dalin. Kan hap kraun për shembull. Edhe jem mund të jetë një rrugë qytetase, edhe ne i dim rrugët i kemi të ngushta, nuk ka vend kështu për shumë. Edhe vetëm kur hapë një ide, fa, kështu papritur fare. Si rrufen qelt hap. Po. Edhe duhet të mbash frenat atë gorsh që mos ja heqësh derën aty me gjithë kraun, me gjithë. Njëriu shef, e ke parasysh kur përgatiten çik. Për veten tënde më tepër, po. Nëse. Okej. Gjem pak muzikë tani. Numri ynë është 069 20 70 222. 069 20 70 222. Ju mirë presim edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com/klubi i mëngjesit. Pyetja është, çfarë bëjnë njerëzit në trafik që ju a heq trurin? Kthehemi pas pak. Oh, Ora është në 7:36 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club BeFem 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarku do të shkojmë. Gracieri. Atëherë Jeri ka momentin tani edhe për të na frymëzuar për ditën e sotme, bëjmë pastaj edhe Montin me Olten, edhe kam një mesazh për ju që dua ta ndaj në një moment sa më të mbarojmë vajzat. Nuk e di pse kam ndjesinë që Jeri sot mund të zgjedhë Leonardo Da Vinci. Mos e ha, mos e ha. Ai ka përballë. Mos e ke shkruar në tabelë. Jo, që na shkruaj. Pra, ka mundsi. Okej. Ishte parë një ëndër alkimi me këtë. Atëherë shpreha është pikërisht nga Leonardo Da Vinci dhe është kjo. Ju bëni keq nëse e lavdëroni, por më keq nëse e censuroni atë që nuk e kuptoni. Wow, ha, jeri, kjo ishte që në mëgjesë o jeri me zi. Me zi nuk është e vështirë. Ishte si pache se, jeri nuk ju tha pache koke në mëgjesë. Që në fund fare të kësaj shpreje ja ke prerë, ke censuruar pak. Ja. Shpreja është në fund thuhet zoom tri alalala. Po që është ajo. E ka shkruajtur vet ai. O, me qira fjalla, jeri, me që e kishe nga Leo. Tam. Kam një këngë të re nga Vasco Rossi, Il blues della chitarra sola, quhet. Mhm. Il blues kur të dalin della chitarra sola. Do ta dëgjosh? E dëgjojmë. Po tani do të dëgjojmë. Jo, pastaj. Po kur dalin, kemi pasëm këtu. Ku do shkojmë? Sa nisim. O jeri edhe një herë lutem, siç e ka tradita. Okej. Okay. Ju bëni keq nëse e lavdëroni, por më keq nëse e censuroni atë që nuk e kuptoni. Do të thonë do ta lësh mendimin e tjetrit. Mhm. Nëse ti nuk e kupton. Deri në fund. Okej, më falni. E thon. Bëni keq nëse e thon drejtën njerëz. Tu tani. Është pak shumë. Zula la la la. Do ti bësh dy xhiro trurit vërtet kësaj shpreqje. Bëni keq nëse e lavdëroni. Por akoma më keq nëse e censuroni, shumë e thjeshtë. Temu një gjë dhe nuk kuptohet. Pam. Edhe ti që s'e kupton thua, "Ua sa bukur e tha." Si është ai bleli, ha? Por më keq akoma. Më keq se kaq është kur ti e censuron atë që nuk e kupton. Shumë e thjeshtë. Po si e censuron atë që nuk e kupton? Që fillon e shan diku jo, për një ide që mund të ketë, diçka që ti s'e kupton, unë kam të censurë. Nëse ti nuk e kupton. Unë mendoj që censura është e keqe. Po vërtet. Censura është gjë e keqe. Këtë kemi mësuar. Do flasim pak për censurën kur të bëj pyetje nga aktualiteti, por tani e ka fjalën Olta. 9 gradë është në këto momente, 13 është maksimalja për sot dhe 70% janë shanset për shi dhe sot më vjen keq po do pikoj. Sot më vjen keq. Oh no. Ju duhet çadra. Po nesër oke? Nesër do kemi mot të mirë dhe fundjava me shi. Me shi, ë? Më falni po ju prishëm planin. Faleminderit Olta gjithsesi. Tararararara, mbaro me Olta. Po, po. Faleminderit, sot ditë me shi, miq dashur. Kjo më bën gjithë mirë, pastaj prap shi. Po mrin ulljet e mëdhaja në QTU, sepse QTU-ja ka 10 vjetorin dhe në datat 11, 12 dhe 13 e 14 gjithashtu. 4 ditë. 4 ditë, pra fillon nga nesër. Nga nesër data 11 deri datën 14, të gjitha dyqanet e QTU-s do kenë ulje deri në 80. 80. Mos gatroni deri në 80%, kështu që mund shkoni atje tek Mango, Kaidi, LTB-ja, Geox, Jisk, nuk e di si thuhet kjo. Jisk apo Jysk, po e di që është dyqani mirë. Carrefour-i dhe gjithashtu oferta fantastike ka edhe Neptuni tek QTU-ja. Ka edhe një shorte që do të hidhe në datën 14 mars kufiton? Dhe fiton 2 milion lek. 2 miliard 2 milion lek të vjetra, më falje. 2 milion të vjetra. Jo, jo. Atëri bie. Po pra 2 milion lek të vjetra. 2 milion lek të vjetra. Po më kujtoha një skenë nga Austin Powers kur me Dr. Evil. Tam. Antje. Ati ofroj një shumë, i thonë, do t'japim 3 triliard dolare. Pse e t'kërkoj për trilion, kur mund të kem milion. A i e ullë të si ishte debil. E nejse. Kështu pra, që të uja, miqdashur, 11, 12, 13, 14 mars, shioni kënaqësinë e blerjeve atje, kanë 10 vjetorin dhe 80% ullje në të gjitha dyqane. Çfarë shkruan njerëzit dorë? Mund na lexosh një gjë? Patjetër. Atëherë. 27 e bezdisin dritat e gjata natën. Po. Po, ka një lloj kështu. Ka një këngë Vasco Rossi, dritat e gjata natën. Fala, keni emra ju që më shkruani mesazhe se tani. Po na shkruani dhe emrin, ta kërkoj emrin. Na pëlqen kur ju trasim. Ju trasim në emër të pak. Po shkruani me emër Olore Fare. Ndërkohë një mesazh tjetër që thot vajzat që trukohen në makinë. Se janë çuar vonë. Bajsat që trokohen në makinë, sidomos shtrirja e flokëve me piastër gjatë ecjes nuk këshillohet. E kam parë ato. Është tmerrshëm. Depilimi në makinë. Është e parë më i rrezikshëm. Me piskatore ajo ndë ishte po nga këmbët. Po, pastaj ato që kishin mbetur. E kam patalli. Dhe sa herë burtiste, një shtypje bori. Edhe çfarë? Disa bënë injiste te timoni. Ato që kishte hequr, kështu që ti i bënë koleksion. Po. Nëse, okay, aha. Ndërkohë më bezdisin ato që flasin në telefon, thot Toni. Telefon. Në telefon. E ke vënë rënë ndonjëherë për shkakun? Është je duke shkuar për ndonjë gjë dhe zakonisht ndodh kur je vonë për diku. Që është dikush që ngadalsohet derisa edhe ti s'ke momentin që ta paragalosh, kur të hapet që e paragalon, shikon që ai është këtu. Duke shkruar, duke shkruar. Po ti et nat e ka pak të ndriçuar fytyrën. Po fytyrën antje. Ja ndriçon tastiera. Oh, hap crown, e kemi rënë hap crown lëri një gjë këtu. Po jolla. Jan kjo është mëshme. Nice, okay. Kjo është kënga. Ndërkohë që të drejtë keni për çdo gjë na thot një mesazh tjetër, por njerëzit kur do t'i bëhet kulturë vizat e bardha dhe semaforit? Edhe njerëzit, po, ai ka fjalën për kalimtarët. Njerëzit janë data në makinë, po. Po, bravo. Sot le të lëm kalimtarët. Kalimtarët le të flasin për makinat. Vizat e bardha duhet jenë atje njëherë, se janë sigurisht janë fshir shumë, po. Muam më shqetëson shumë edhe kjo që jetë kursia për të kthyer majtas dhe një tjetër jetë kursia 2 3 3 ai që ta kalon. Jo, e paragalon edhe rikshu. Po, po, po, e ti, po. Kur ti prej për shumë të 21 djetori, do të kthesh, do të bësh kthesën majtas, po ti esh budal, prej në vrasë, gjithë tjera, to. Po ti esh zgjuar, futesh të korsia e mesit, për shumë, po, dhe në fund fare tak, po, dhe kthesh direkt, i zë rrugën ati që i ka pritur majtas. Ati që i ka pritur, e futesh ti i pari. Po. Kjo ndodhe dhe tek kryqëzimi. Ka rast edhe kundër ta. Te stadiumit. Më pëlqen se njerëzit janë liberal, kur e bëjnë këtë thonë, lëri debilët të presin, thonë. Unë si bengoj, lëri të presin. E kishë që policia me këta nuk merret për shumë. Jo. Sepse ajo është shkelje. Ndoshta nuk është një gjë në libër të kodit rrugor apo çfarë. Po duhet të ketë pak etik rrugë, domethënë. Ai që pret rradhën, pret semaforin në rregull, kështu edhe aty si vjen rradha kur. Po, se kështu i bie që trish në korsinë që do dhe të kthesh nga duash. Po kjo ndot kudo. Po ka rast që ndodhen bulevard, që ndot. Po gjithandej ndot. Ka rast edhe kjo e bulevardit më amacaron njëra. Ka rast kur të bllokon korsinë që ikën drejt, ky që do kthehet kthi. Do nga kursia me se dhe këtu në bulevard ty t'kap semafori kuq, dy semafori. Ai do kthehet majtas? Te bulevardi do t'i vras të gjithë. Skandaloze. Kush futet te kursia e bicikletave do t'i vras. Olta, kujdes Olta. Olta, mos bëj kërcënime në radio. Po mos në rrugën. E kemi rënë aty tani s'ke hyrë ndonjëherë në bicikletë tani. Çoni këtë është. Kjo është e fundit nga Vasco Rossi. Siç po thosha, quhet Il Blues della Chitarra Sola. Shpresojmë t'ju pëlqejë në klubin e mëngjesit, në valët e Club FM në 104. Mirëmëngjes! Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa. Un fantastico blues viene giù da una chitarra da sola. È la vita che non viene più come veniva giù prima. Lode di piatti tu non ne hai, hai fatto tutto in fretta, eri un tipo precoce, un po' troppo veloce per una vita sola. Fantastico blues viene giù da una chitarra sola. time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh. With Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Okay, ja ku jemi në krybin e mqesit dhe njërë tjetër. Mish dashur, përshëndesim. Në tani është 7:52 minuta. Wow. Unë jam gati për anagramën e ditës sotme në Club FM në 104. Edhe në ekranin e Club TV. Edhe në ekranin e Club TV. Anagrama në klubin e mëngjesit. Është pak e vështirë sot. Lema te numon. Lema te numon. Anagrama për sot. Lema te numon. Tanareratam. I kam marr këto gërma. Kam marr këtë fjalë, e kam gatruar. Si dominot. Dhe kam formuar lema te numon. Lema te numon. L E M A T E N U M O N. Lema te numon. 0-6-19-27-12-22 dërgoni mesazhet tuaja. Nëse e zgjidhni këtë anagram, ish dashur, më njëherë duhet ta dërgoni pastaj fjalën e formuar tek 0-6-19-27-12-22. 0-6-19-27-12-22. Shumë e gjatë kjo fjalë. Lema te numon. Unë e gjeta. E gjeta jeri mos. Më lërë ta verifikoj. Verifikoj. Merë kohën të ndë. E gjeti kjo. E gjeti kjo. Inë gjeta, unë i gjenda. Po që i gjeta vërte. Për qarë luaj molta? Për një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Për një kontrol të plot mjekësor, miqdashur, nga Spitali Amerikan këtu në kryeqytet. Atë që vëmë gjithë jeri apo. A jeri ka gjetur? Po jam blendit. Po, pa jeri ka gjetur, diun që gjeni. Shikom, ka një gjë altin. Ka një gjë, kur fjalët janë tepër të gjata, ndonjëherë bëhet më kollajt. Po bra. Është vërtet është. Sepse ti përjashton gjithë fjalët e shkurtra. S'mund të jetë fjala java, rama, meta, meta, dita, basha. Po. Do të jetë një fjalë më gjatë. Do të si që donë, awe jo. Tam. Atere, duaj që të bëjmë një pyetje nga aktualiteti, Altin, je gati? Po. Tara, rira, ja ku është miqë të dashur. Kriza e refugjantëve në Europë ka shkaktuar që Bashkimi Evropian të plotësoj disa kërkesa për këtë vend, si që është shtimi ndimës nga 3 në 6 miliard euro. Edhe premtimi për një integrim më të shpejt brenda bashkimit për këtë vend. Edhe pse këtu, në fakt demokracia duket sikur po pëson regres të frikshëm. Me mbylljen e një gazete opozitare, javën e shkuar, etjer. Pra cili është vendi në këtë rast? Cili është vendi? E kemë arsyesh del në pa diçka që ti mund të mbysësh shtypin e lirë. Ka mbi 30 gazetarë që janë burgosur në këtë vend. Dhe nga ana tjetër, për shkak të konjunkturave të momentit, të hapen dyert e integrimit evropian, bësh partner, të shtohet ndihma, e gjitha këto. Që të bën të vësh një ringisht e buzë, thosh, se menduam që e ke parasysh fjala e lirë, shtypi, demokracia e brendshme, liria e shprehurit, të gjitha këto gjërat e bukura janë si një parakusht për që në Bashkimin Evropian, sepse prandaj po shkon për në Bashkimin Evropian. Nëse, okay. Për cilin vend po flasim pra? 0-6-9-27-12-22 çfarë na thon Olta, mesazhet? Po, dikush është i vezdisur që plasin bunkerët, thot Agnet, në pasqyrë, dhe pas e kur ndizet jeshilja, shoferët rrinë si dru. Olta në e kalo këto tjerë. Ky ishte jetënori që... Jetënor? Më falë, çdo gjë do të themi. Momenti kur duan të parakalojnë, sidomos taksistët, thot janë të çmendur. Erioli ka shuetur kur flasin në celular dhe nuk hapin rrugët, ndosht shpesh thot në periferi ku prezenca e policëve është shumë e pakët. Kjo më ka ndodhur mua në fakt në periferi, unë isha duke shkuar nga Rrapi Trishit, si i thon. Edhe rruga është me një korsi, domethënë ti mund parakalosh, por duhet presësh që të jetë lirë korsia përballë. Kam një pyetje. Po ordro. Nga Rrapi Trishit. Ç'në ndej apo? Ç'teshe? Kam njerëz që ndejë ratin. Okej. Plus që ska gjelet ta kalon. Jo, jo, po, patjetër. Ndërkohë që jemi në trafik, është shkuar bleja një pistolet. Jemi në trafik dhe i mbrapa po i bie Boris sikur të jetë trafiku në dorën tonë. Po, a kjo është atarosa fare. Po, kjo është e tmeshme. Unë kam rënë këtë për shkakun. Kjo ndodh që duhen vetëm, nuk e di, fragmente të sekondës. Fragmente të sekondës që të havet drita, edhe ai që mbrapa i bie më njëherë Boris. Është ky variant, është edhe varianti tjetër kur je në autostradë. Jete kërsi e shpecis, ke makina para, ke dhe tjetëri të bërë me drita. Dhe Erlinda ka këtë problemin që me bezdis kur të njitën mbrapa për të hapur rrugën. Shumë rrezikshme. Shumë rrezikshme. Shumë rrezikshme dhe e jashtëqme. Nuk ka asnjëri të drejt që të komandoj trafikun e tjerve. Përveç policis, ambulancave, zjarfiksve. Mund t'jen, po themi hajde, kolona autoritete shtetërore, etj, që ka një lloj. Kështu po, vetëm edhe po ta vësh re për shembull, ata që e bëjnë këtë zakonisht janë në makina të mëdha, janë makina që makina skiftera, siç quhen tash. Shqiponja. Po. Jo shqiponja. Jo policët, ngatrohet me policët i kanë votkë fare. Shqiponjat i kanë kështu. Policët i kanë kështu me makina zonjash dhe popullarësh me furgona. Po. Nëse s'ka nevojë ata për ta ashtu se janë shqiponja. Po e kam fjalën për makinat e skifterëve kështu. Po, po. Që vjen ai nga mbrapa, ti mund të jesh me fëmijë, mund të jesh me familjar, a kujtun se çfarë. Dhe e bukur është që është me 90 për shembull e ti duke bërë 100. Nuk është se je duke qenë me 70 a me 60, a kujtun se çfarë. Ai nuk vjen me 160. Jo, ai është me 160. Ai është. Ai po. Ai po arrin 200 si na vesh. Po. Po. E bën akoma. Po, është akoma. E bën akoma. Kruarja e hundës nga ka shkuajtur Jola në timon, një tmerr i vërtet. Artita thot mos respektimi i sinjalistikës rrugore veçanërisht të vijave të bardha. Do thot që shikoj, kam rënë këta. Në Tiranë, Tirana është qyteti ku vijat e bardha, kam krenari ta them këtë për Tiranën, respektohen më shumë se në çdo qytet tjetër. Lajmi që vijat e bardha duhen respektuar ende nuk ka vajtur në qytete të tjera. E vërtetë është. Por në Tiranë të paktën ka ndryshuar për mirë. Arabelli i Antoni nga Arctic Monkeys ju vjonit nga shkruani qfar bëjnë shoferët e tjerë në trafik kur jeni në rrug që ju acaron, që ju shqetson e të bisedojnë për këtë sot 069 20 70 222. When she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Oh, you move, even if it throws you to the fire, fire, fire. All the Lovers nga Kylie Minogue në klubin e mëqyesit. Mirëmëngjes që të gjithë, mirë se keni ardhur. Është 8:09 minuta në këtë moment në klubin e mëqyesit, në valët e Club FM në 104. Edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes juve, duhet një çadër sot. Good morning. Mirëmëngjes. E ka dhënë për shi Olta. Po, po. Gjatë parashikimit që i bëri Montit këtu më herët. Po bëj merën. Ah. Po bëj merën. Olta, efektet zanore të erës. Dimër i tërbuar. Duket si erbore. Erbore është. Erbore. Si larg. Si larg. Larg. Në male. Në male. Si film. Ah. Shpërndau një grafë, po na numërojnë. është koha tani për të gjuar një zët për gjumur që Aldini ka bërë gati. Miqdashur, duhet të identifikojmë këtë personazh përmes zërit të ndryshuar. Është zëri i droguar në klubin e mëqyesit në një farë mënyre. Po. Është leta dëgjojmë. Leta i droguar. Un i ndihem i privilegjuar nga ajo që bëj për ditë, nga puna që bëj me njerëzit, nga shërbimi që i bëj njerëzve, nga fakti që jetoj, ma energjizohem prej tyre, manga energji e tyre, përpiqem të zgjidh problemet e tyre e kështu me radhë. Namo, si lë energjinë time ti ore? Wow. Duket se dikush është. Ua, mund të dish Lori, po. Por ti se di. E shikon çfarë bën ky zot. Ti se di nëse e di. Çi ka vërtet i droguar sot. O, oh, avanti. E dëgjojmë edhe një herë. Do ofendoj ty zonjush. E dëgjojmë edhe një herë, të lutem. Ky ishte shumë pozitiv, madje. Po pra. Mendoj. Ky është pozitiviteti që na mungon në këtë vend. Në një farë mënyrë. Dëgjoje, ieri se si mund të ndihesh më mirë. Un i ndihem i privilegjuar nga ajo që bëj për ditë, nga puna që bëj me njerëzit, nga shërbimi që i bëj njerëzve, nga fakti që jetoj, ma energjizohem prej tyre, manga energji e tyre, përpiqem të zgjidh problemet e tyre e kështu me radhë. Mm. Okej. Okay. 0692070222. Asnjë. Ja kush i zgjidh. Mua nuk më ka zgjidhur për mend. Zero, ma ti tani. Do të zgjidhim ti. As energji nuk ka dhënë. Thon që me një prekje ky të zgjidh çdo problem. Ah, oh, e gjeta. Mafia, nuk e di. E gjeta. Po ti pse e ka qëndruar? Me një prekje. Me një prekje njerëz vetëm. Tarararam. Tariram. Okej. Okay. Shkutoj Lori. Mirë, në rregull. Anagrama për ditën e sotme, miq dashur, është lema tenumon. Lema tenumon. Lema tenumon. Lema tenumon. Lema tenumon. Mosu nga tra. LEMATENUMON. Lema tenumon. Anagrama. Duhet t'i rivendos një gërma për të formuar një fjalë që ka kuptim. 069 20 70 222. I parë do të fitoj një kontrol të plot mjekësor në spitalin Amerikan. Në ka thënë Olta Reka këtu në klubin e mëqesit. Dhe po e thash, e mbaj fjallën. Po, falim diri Olta. Fjallën bajtësja jon. Gjithashtu kemi një pyetje për ju miq. Pyetja është: kur jeni në rrugë, cilat janë sjelljet e shoferëve të tjerë që ju acarojnë apo ju shqetësojnë? E lexoj këtu që ka borit që bien pa pushim. E ka thënë Jonila, e ka thënë edhe Daniela, e cila thotë kur bien borit kot më kot, të duket vetja sikur po shkon të marrësh nuse, jo sikur po shkon në shtëpi. Me. Ndërkohë kam mama Belin që thotë më shqetëson kur kam ndaluar për të hapur rrugën për këmbësorët në vijet e bardha dhe makinat e tjera nuk durojnë dhe më paragalojnë. Paragalojnë, ajo është shumë e rrezikshme se mund të marrësh dikë përpara. Po, po. Ti lë dikë që të të kaloj edhe e fshin ai që vjen nga mbrapa. Nga krau. Nga krau tjetër. Po. Kush ishte kjo? Amabeli. Amabeli. Amabeli. Amabeli. Wow. Hapje derës pa parë nëse ka makina apo jo. Shkruan dikush, mos respektimi i vijave të bardha, shkruan Romina. Florenci thot kur kam një autobus përpara është vdekje. Po, se ecën shumë avash. Mund të jetë autobus që shkon në një funeral për shkak të. Po, atë se para kalon dot. Ka dhe do të ka ca rrugë që autobuset e kanë atë korsin që është korsin e tyre, në Kastile. Nuk ka gjasat autobusit të hidhet aty. Do të gjithmonë të pengoj para ose kujt. A ti thua që autobusi qëndron në korsi tjetër, jo atje ku e ka? Jo aty ku e ka. Edhe ecën me atë ngadalsin që e karakterizon. Kur nuk të lënë me kalu rrugën, thonë, dhe japin më shpejt se çishin duke i dhënë. Është Deni që përpiqet të kalojë në anën tjetër, si këmbësore. E shohin që është një njerëz aty, hop, kalojnë pak më shpejt. Ndërkohë Arbi bestiset nga hedhja e mbeturinave nga dritarja kur makina është ajo. Këtë e pas para dy ditësh te bulevardi. Te bulevardi? Po. Se në autostradë ndodh më shpesh. Okej, okay, te bulevardi më qelloi mua, mund ndodhi kudo tjetër, për këtë jam e sigurt që ndodh. Ideja është që makina po priste semaforin sepse ishte për kalimtarët, që duhet kalonin kalimtarët, hapi xhamin, as derën, po xhamin. Xhamin, xhamin. Ndërri një alamet qeseje me mbeturina dhe hodhi mund mes bulevardit. Po ti s'e par. Po ti s'e sire se top futboll ieri. Ke parasysh që është ashtu? Pau. Un po isha përballë nga ana tjetër. Por që po se kosha ka. Se këto janë veprime të pajustifikueshme, s'është se s'ka kosha apo futi mos. Mjaftonte 200 metra më përpara, që ai të vazhdonte rrugën dhe do e gjente koshën. Mjafton të kesh të mos jesh kështu i verbër nga ngjyrat. Mos jesh daltonik, siç i thonë. Se i shikon, janë portokalli. Kosha portokalli. Janë të dukshme, shumë dukshme. Madje edhe sa i lyen. E vërtet? Që të daloni më mirë. E vërtet. Okej, kjo është pra mbledhim shqetësimet tuaja. Çfarë bëjnë shofertë të tjerë gjatë kohës që jeni në rrugë? Që ju shqetëson? Gjëra që ju bezdisin. Shqetësimi radhës që nga kur ndaloj në mes të rrugës për të përshëndetur një shok të makina tjetër. Po, kjo vazhdon, kjo vazhdon ende. Vazhdon kjo trashë. Ajo ndalon, bllokohet rruga, vazhdon muhabetin ai. Mbrapa ka një trafik super. Edhe Jimmy këtu thotë më bezdisin të tjerë thotë që i bien buris kur ndaloj që takoj një shok në rrugë. Aha, okay. Më bezdisin ata që bezdisen nga veprimet e mia, për shkak. Po. Janë ca hajvan që presin që rregullat të respektohen siç janë të shkruar në libër. Po është gërma, po është edhe fryma e ligjit apo jo? Fryma e ligjit thotë që të arrish në destinacion sa më shpejt ti të mund. Okej. Kaq për këtë moment, këtu në klubin e mëngjesit, kur të kthehemi do kemi pak muzikë, miq dashur. Muzikë për konsum të mëngjesit. Tani ndërprerje fare e shkurtër dhe janë duke ardhur Gorillaz. Nuk di se ç'u ndodhi këtyre gorillave. U zhdukën. Ta u bën kështu si specie e zhdukur. Duket se kanë nxjerrë një album. Po vërtet e ke? Po, ose do nxjerrin së shpejti. Po, nëse s'ka bëj, e di që ka dalë. Okej, kthehemi pas pak. Është klubi i mëngjesit në Club FM në 100.4. Mirëmëngjes. ishte. Mirë mëgjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit. Është ora tani 8:23 minuta, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirë mëgjesi, gjithve. Martini Noltën edhe Lori. Mirë mëgjesi. Dhe kemi fitues. Po. Kemi fitues Çuna dhe Goca. Në radhë të parë, po themi për anagramën. Monumentale, ka thënë e para Ira 181 e mbaron numri, fiton kontrollin e plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo. Lematenumon ishte monumentale. Lematenumon. Jeri e gjithi shpejt. Edhe njërë emrin e vajzës. Ira. Bravo, Ira. Me numrin që mbaron me 181. Bravo i qoft. Bravo. 181 Ira ke fituar një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan sot këtu në klubin e mëngjesit. Ndërkohë Donaldo më ka thënë Turqia. Bravo Donaldo. Bravo. 895 i mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Donaldo thot Turqia. Turqia është sakt. Për Turqinë po flisim, ishte vendi që ka marr premtimin se ndihma që do të marr për refugjatët që ka pritur. Shëndet Olta. Shkon nga 3 miliardë euro në 6 miliardë euro dhe premtimi se do të lirohet kursia e shpejt për Turqinë që do të ndoshta gjithsesi 4 apo 5 vjet tjera për hyrjen në Bashkimin Evropian. Diçka që u thuaj se do të ishte e pamundur. Deri para pak kohësh mendoj që Turqia mund të ishte një partner i veçantë, por jo pjesë e BE-s, tani po flitet për ta pranuar në BE. Kështu që ca gjëra në çështjen e emigrantëve janë duke ecur edhe në favor të Turqisë. Shumë turq kishin hequr shpresat se do të bëheshin ndonjëherë pjesë e Bashkimit Evropian, por me sa duket ky siklet i madh që ka zënë Europën me refugjatët po bën ca lëshime. Po gjithsesi, ej. Kam edhe një fitues. Po, jepi. Për zërin. Mhm. Është gjetur nga të gjithë, duhet të them. Wow! Bravo. Është Koço Kokdhima. Eksaktësisht. A mos ia fut kot. Po, po. Po ti pse bën kaq lehtë aty? Po, varet. Duhet të marr veçanë i dhomë të ul atje. Varet jam. Do të dita e atletave, ka gjetur. Okej, kjo është dita e atletave, më dashur që nga Koço e kanë gjetur të gjithë ato Olta. Sa dhurata do jam tani ne? Po do japim një për Sajmirin, që i mbaron numrin me 440. Vetëm të parë, domethënë. Po, një dhuratë nga Electronic Line. Sajmir 440. Okej, okay, s'nga dashkë, mendova se mos të japim gjithë nga një dhuratë. Jo, se kemi lojra tjera. Ja, dëgjojmë, kujdes. Unë i ndihem i privilegjuar nga ajo që bëj për ditë, nga puna që bëj me njerëzit, nga shërbimi që i bëj njerëzve, nga fakti që jetoj, energjizohem prej tyre, marr nga energjia e tyre, përpiqem të zgjidh problemet e tyre e kështu me radhë. Okej. Okay. Faleminderit Altini. Azieri. Në rregull, mirë, le të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti shumë shpejt tani në klubin e mëngjesit. Shumë shpejt. Zoti Basha, kreu i Partisë Demokratike, pam, ka qenë ndjem me FRPD-istat. Wow. Të rinj pra e Forumi Rinor i PD-s dhe ka premtuar se kaq përqind e listës së ardhshme për deputet të Partisë Demokratike do të vinë nga radhët e FRPD-s. Sa përqind? Kaq përqind, thot Basha, e listës së deputetëve të ardhshëm do të vinë pra. Do të vinë nga FRPD-ja. Tani kjo është lista, ka vetëm një gjë teknike, që po ti vësh nga mbrapa listës, sfitojnë ata, se e ke parasysh? Kuptohet. Duhet të jenë edhe të shpërndarë në mënyrë të drejtë, po. Në mënyrë të drejtë, kështu që nëse, por kaç përqind do të vinë nga FRPD-ja? 0-6-19-20-7-12-22 dërgonë mesajët tuaja. Se bën njerë me grant këtë në politikën shqiptare, ca vjetën parë që thanë, kaç përqind e listave do jenë gra, edhe fillon dhe lista, kishe 7 burra, pasaj vinin 7 gra, edhe fitonin 7 deputet me të partia, 7 parët. Edhe 2 të parët, pasaj. Edhe gratë që gjem nga fundi listës. Ladies first është ajo shpreja. Po nejse, po shikoj një artikull i cili vjen nga The Guardian, një nga gazeta më prestigjioze sot në botë, e ka shkruar Donachad McCarthy. Wow. Po, emër i vështirë. Donachad McCarthy. Shkruan se njëra nga gjërat më të këqija që po i bëjmë ambientit, po, është financave dhe trupit ton është të larët ditë për ditë. Oh, dushi i përditshëm. Wow. Sot McCarthy. Ti sa u lava prap sot. Po, gabim ke bër. Sipas McCarthy ke bër shumë gabim. Shikoj se çfarë. Se çfarë thot ai në The Guardian. Donatën sa ke shumë. McCarthy shkruan thot se kur isha i vogël, thot ai, lahesha një herë në javë. E vërtetë është. Po. Dhe me thënë të drejtën thot nuk e mbaj mend që të vija erë. Edhe pse kam qenë fëmijë lëvizur, s'ka të bëj dash shumë. Mbajnë fëmijët. Mbajnë. Dërsin. Po. Ka rast për shkak të që nuk e lajm. Për disa ditë kur janë fëmijë të vegjël kanë aromën e tyre trupit shumë të mirë. Po nuk mund të jenë kaq problem pas ditës së rritë, kanë përshtypje. Po nëse, okay, dakor. Okay, e lëm. Dakor. Pastaj ai po thotë, McCarthy thotë se kjo tradita e të larë ditë për ditë na është futur, na është injektuar në tru. Edhe nga marketingu, edhe nga komunikimi i vazhdueshëm që kanë bërë kompanitë e shampove, e shampove të trupit, e gjitha këto produktet e tjera që na thonë se duhet lahesh për ditë, duhet lahesh për ditë, duhet lahesh për ditë, dhe në këtë mënyrë ne blejmë 7 fish produktet nga që i blenim përpara. Nëse përpara laheshim një herë në javë, thotë ai, tani lahemi 7 herë në javë. Ka njerëz që lahen 14 herë në javë. Dhe shpenzojnë në mënyrë të frikshme shampo e gjëra tjera. Energji. Nga ana e konsumit të ujit, po, ai përmend këto, domethënë korrenti që duhet për të ngrohur ujin etj etj. Nga ana e konsumit të ujit, nga ana e asaj gjurmës karbonike që ndikon në ambient, dushi ditë për ditë është një gjë e tmerrshme. Domethënë dëmton ambientin, sepse harxhon ujë, harxhon korrent, harxhon energji elektrike dhe je pak si makinë që ecën gjithkohës, domethënë. Nëse përndryshe mundohesh ta respektosh ambientin nëse lahesh për ditë. Unë, thot ai, kam filluar që lahem një herë në javë, nuk vi erë. Thot, unë lahem për ditë në lavaman, bëj këtë larjen e vogël, laj zonat, laj disa zonat të trupit tim, thot ai, nën krahët, etjer. Por, këtë dushin e madh, unë e bëj një herë në javë, dhe nuk vi erë, thot, nuk jam i pistë, nuk jam duke hequr ndonjë gjë kushtet disa çfarë. Dhe nëse, thot, kjo çështja e të ardhurit erë, nuk jo bind apo e konsumit energjisë elektrike e dëmit që shkaktonin mbi ambient duke u larë për ditë. Atëherë po ju them thotë se jeni duke dëmtuar edhe lëkurën tuaj. Sepse larja ditë për ditë thotë ai, dhe sapuni që i vjet lëkurës vazhdimisht dëmton një lloj bakterie. Është një bakterie që duhet të jetë në lëkurën e njeriut. Që është e nevojshme për lëkurën e njeriut, heq vajrat e natyrshëm të lëkurës së njeriut dhe shkakton dermatitis. Edhe tek bebet, edhe tek bebet do ai mund ta bëj lëkurën e bebeve më të ndjeshme. Dhe ju mendoni nga e kam, e ke nga që lahesh për ditë, e nga që kruhesh me këto produktet pastruese çdo ditë. Unë do ai jap vetëm një justifikim. Nëse do shkosh dhe do kesh një natë intime me dikë, për shembull. Nëse do shkosh tek mjeku, do vizitohesh, do zhvishesh atje. Patjetër, thotë ai, në këtë rast për respekt të partnerit, të mjekut, të këtyre njerëzve, duhet që të jesh atje fresh and clean, po. Por mirë, po kur je në zyrë edhe dikush mund mbaj një herë të mërshme të taksirat kanë të tjerë. Jo, pra, nga përvoja ime ieri, gjej që njerëzit që mbajnë erë nuk mbajnë erë nga që janë larë, mbajnë erë sepse kanë një problem dermatologjik. Okej, okay, përjashtojmë këtë rast. Se ti njerëz nuk janë bërtitë fare. Po, e di dhe këtë pjesë, po përjashtojmë këtë rast që mund të jetë problem, edhe është lëkura atyre që prodhon ndoshta më shumë hormone, po, këtë gjë më çfarë. Por kjo është një përqindje e vogël mendoj unë. Pjesa tjetër e kanë nga mos kujdesi dhe nuk është çështja vetëm tek larja e trupit, por edhe tek rrobat që përdorin, ëh, se kanë të bëjnë shumë gjëra. Po kur lashim, shikon se është një gjë, se ai ka një farë drejtë. Ky zoti McCarthy që shkruan për The Guardian. Se ne lashim të shtunave, kur ishim të vegjër. Lashim shtunave, vijej dushi me vajguri, e kujtun se qëfar. Po nuk e mbaj mend jo. Ndryshon procesi i riprodhimit të hormoneve, kur je fëmijë nuk dakor, e ke aq lart, dhe normal që nuk do mbash arom tjetër, po mbash arom të mirë. Po thua, prindit tanë vinin erë, thua? Jo, nuk e di në pjesë, nuk mund ta them këtë pjesë. Po, po, sepse asun. Jo, më unë mendoj se vinte erë gjithë Shqipëria, ata që unë mendoj që kush të ketë cikletë let lahet, ë? Po jo, jo, nuk duhet ta ndosim ambientin për rreth. Kjo nuk është ja kjo. Shokët, kolegët, duhet mos e kanalizojmë, mos e banalizojmë. Është vërtet e banalizove tani. Po gjithsesi, kjo është ideja që më kanë thënë jep në lahuni aty edhe Lorin e Llapit. Olta duhet të kuptosh diçka që çdo gjë që ti përdor në trup, shampo, sapun, etj. Tash është një kimikat që është i dëmshëm. Okay. Olta, çdo herë që është këtu në zyrë, në ambient, shumë të sigurt për kolegët. E kam seriozisht tash. Antidiersa, parfumi, çdo gjë, Olta. Nëse do, të jap një dokumentar dhe ti ta siguroj që nuk do lash. McCarthy, që ka shkruar këtë artikull, thotë se ka 2 dekada që nuk përdor shampo. Dhe këtë e kam vendosur ta bëj thotë ai që kur shkova në Amazon dhe pash njerëzit e Amazonës që jetonin atje, që se njojnë fare se që arë shampo e kremi, dhe flokët e tyre, që ishin fantastik. Po, flokët të trash, të shkëllqyrë. Jenë gjërat bimore që përdojnë. Në bisë që përdojnë, s'kam që në Amazon, do doja të shkoja. Besoj. Por që ata nuk e njojnë fare shampo, dhe i kishin flokët për mrekulli. Kështu që thot, aji unë kam heqë dorë edhe nga shampoja. Kështu. Nëse, okay. Çfarë kemi jo, tani? Është e vërtet. Un kam parë një dokumentar më. Ke parë një dokumentar? Për gjitha këto tani, që përdorin. Si të se të edhe timponohen këto produkte. Të duket sikur janë kompanitë të hidha është i marketingit mëshëm. Po. Nuk e di se sa mesazhe merr çdo ditë për shkakun që. Lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau lau quhet artikulli i plot e keni tek The Guardian. Edhe ju ftoj ta lexoni, është interesant. Është i diskutueshëm sigurisht, por prandaj e ndava. Se nuk thash që do lajmë. Ka bazë pozitive edhe në atë. Për njerëz si unë që dalin bim vrap, kur unë vi shumë i djersitur, e kupton, nuk mund të qëndroj, jam i qullur komplet. E vërtet. Andi duhet ndrohem, duhet lajmë patjetër e gjitha këto gjërat e tjera. Ka raste, por nëse ti, nuk e di. Nëse nuk ke një aktivitet të tillë fizik, po. Schiller me I Will Follow You do të vi tani në klubin e mëngjesit. Ora është 8:35 minuta. Mirëmëngjes. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit në valet e Club FM në 104. Edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes Altini, Olta, Lori. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kështu që nuk e di nëse do ndroni mendje, por mesa vura reu nga debati që u bë këtu, pas asaj që ndava me ju nga gazeta The Guardian, zoti McCarthy që thotë se duhet lajmi pak më rrallë edhe për hatër të lëkurës son apo ambientit, se lajmi më shpesh se ç'duhet. Po sigurt ta vësh për shembull do lajm 3 herë në javë, 4 herë në javë. Edhe i bë 3 ditë pushim nga dushi, që të mos konsumoj aq shumë, falni, jo aq shumë. Energji elektrike, ujë etj etj. Do. Shiko, un po mendoja për atë që ti the dhe nuk e hedh fare në dyshim atë pjesën që është e vërtet apo jo. Po. Problemi që ndron që ka shumë faktor tek ndikimi i aromës së lëkurës. Dhe kur ambienti është shumë i ndotur, qoftë edhe ajri, dhe në momentin që ti del nga shtëpia dhe përballesh me një pluhur të tmerrshëm dhe me ndotje të jashtëzakonshme, atëherë ndoshta se mund bëhet edhe pak psikologjike tek njerëzit që kanë atë ndjesinë që duhet shkojnë të bëjnë dush edhe një herë tjetër. Po. Po, ndryshojnë kushtet atmosferike nga një shtet në tjetër, në kështu janë shumë gjëra. Okej, okay, falim në gjithë. Okay. Jo, jeri e ndau më ndjen. Mund të bësh jeri jo, kaq do më drastike, se shto zotria, po mund të bësh idit, po... Një dit, se dhe ajo do të përgjysmon të konsumin e energjisë edhe rezikun bilikurën, etjere. Po edhe këta që lajnë nga tyre në ditë aman. Unë them që ta bësh një ditë po. Edhe nesër po, e pas nesër po. Ja kjo. Okay, ja kjo, e okay. Që kështë nga shikon kështu tja. Po mi prate se aji ka një argument që është me të vërtet. Po lërë me... Do me thënë, nëse ti... Të vitje të ojtë për në tymrat e Tiranës aji edhe. Tymrat e Tiranës. Ajë të vinë njëherë. Që të mba në erë tymë koka, flokët. Unë të kam bajtur erë ty, nuk të mbanë erë ty më koka dhe flokët. Se lahem për ditë. Së gjenjë në e. Ja, në këtë pjesë nuk. Je larë sot, Olta? Jam larë. Je larë sot në më gjesë? Ajde, pa. Vërtet e ke? Je larë kokën brëmë. Kokën do e lajë sonde. Kokën do e lajë sonde, se unë di që femrat se lajnë kokën për ditë. Se mbrëm ishte shi. Jo, nuk është e këshillueshme. Se sa po thanë që vjen era tyre. Se dje ishte shi dhe nuk ishte shumë tyrma. Nëse di se si a bën Altin që rria vroldës, se mua më era e tymit deri këtu. Olta me që nga fjallë punon në qoftë e miqdashur. Po. Në darkë. Në darkë shkoj. Nëse je në kuzhinë për shkakun. Punon në skar e këto. Absolutisht duhet lajsh. Këto raste normal. Po, okay. Po themi për këto. Mirë, që të mos a. Po pra, të punosh në makinat apo me gras apo vajra, më thot Flori, do lajsh për ditë. Po patjetër. Si? Pa diskutim, Flori. Punosh me makinat me gras apo me vajra. Jan disa punë që janë. Kto nuk i vëm fare në dushim. Ka raste dhe raste. Qofse ndodh për shembull të biesh në një puset një ditë. Ne oja hedhim poshtë studimin aty to ska. Ne do të hedhim poshtë studimin aty. Ne do t'ja gjim shpin ati. Ne do t'ja gjim shpin ati. Ja t'i jetim poshtë të din. T'falim ne. Atere, ojta kemi përgjigje cak në lidhje me përshindjen e të rinjve nga FRPD-ja, që do t'jen pjesë e listave të deputetve të Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme, siç ka thënë Lulbash atje. Dhe do jetë 35%. 35%. Wow. Shtatani 870 mbron numri, do ta çëm tek Magic Four në fundjavë. Bravo, bravo. Pra surpriza e Bashës sot, panorama sot në zgjedhjet, 35% e deputetëve nga FRPD. Nëse është 35% e deputetëve, do thotë që do t'i vendosi lart në lista. Sepse tjetër është thjesht 35% e kandidatëve për deputet. Dhe tjetër se presojm që do ta mbaj fjalën. Mirë, ndërkohë kalojmë edhe tek partia tjetër, se kemi edhe partinë, domethënë janë tam. Si thua? Mama dhe Bia, në partinë tjetër lind lëvizja për demokraci. Ka pasur një debatje, ishin mbledhur këta të PS-së etj etj. Si thosht Top Channel-i, Rama çmonton. Oh, blushin, më pëlqeu zgjidhja e fjalës. Çmonton. Mishë e ka pasur mundi të kështu. Ku ti mund të thësh? E shkatron, ha? Po. Pak dramatike, pak drama. Po, pak domethënë se kështu, pak e çmontoi. Sigurisht i makinë. Mund të thësh kundërshton, nuk e di, po ishte pak zgjidhje kështu, pak zgjidhje. e investuar, e fjalë atje. Gjithsesi, ka lindur kjo lëvizja për demokraci, e cila ka kaq firmëtar. Pyetja është sa deputet apo njerëz të PS-s, se janë gjithë deputet, kanë firmosur këtë lëvizjen për demokraci. Është një fraksion, po themi. Pam. Nisur nga Ben Blushi e disa të tjerë që janë janë një lloj konflikti intelektual, po themi, me kryesinë e partisë. Ne s'u mendoj me çmontimin e Blushit tani, rrezikat e këtu do të ketë shumë vështirë të gjej pjesët për të marrë një mandat, për të menduar rreth parë dhe pastaj. Shifim nga Pixar-i quhet Robots. Po. Me Robin Williams që bën zërin e një roboti atje. Tregon se si këta robotët përdorin pjesë përdorura etj etj. Shumë film i mirë, unë them Ben Blushi ta shikoj. Do i duhet. Tani që është çmontuar. Çmontoi, çmontoi. Et çmontoi. E shkeli me kom. A se mund të ishte aty është një fije varë holli. Po, është edhe kjo. Rama shkel me kom Blushin. Po. Në, domethënë metaforikisht, e kupton? Se edhe çmontimi është metaforë, po. Është më rënd madje se shkelja me kom. Po, po. Se si dihet një rondele të mungon, më shoh edhe gjithë. Tëra. Okej, them që e kemi kryer. Pyetja është sa veta pra janë firmëtarë të kësaj lëvizjes për demokraci që ka lindur në PS. Dëgjova, nuk e di se sa të vërteta janë këto. Për çfarë? Por dje shpërtheu interneti. Prapë? Kimi prapë? Jo, Kimi, jo, okay. Jo, me e ka pushim Kimi. Kush ka thyer dje? Dhe me Pandeli Maikon. Po pse? Pse ç'bën ta? Tani Pandeli Maiko për çën me të vërtet të sinqert. Jo, jo, raportojmë siç duhet. Të përgjegjshëm, po them. Pandeli Maiko ka shkruar një përgënjeshtrim. Ja ku e kam faqen e Pandaliut dhe thotë përgënjeshtrim. E ka shkruar atje, madje kishte shkruar dy herë pas rriesh njëra mbas tjetrës apo ka dy faqe, Pandi ka një faqe një profil. Thotë shpresoj të jetë një lajthitje gazareske për një gazetë të cilën e konsideroj serioze si Panorama. Sipas saj, në mbledhjen e asamblesë pas kam thënë, nuk jam dakord që Shqipëria ka më rëndësi se partia. Sepse Blushi pas ka mbyllur fjalën e tij, unë nuk e kam dëgjuar se nuk e dha asnjë kështu te lajmet. Por Blushi pas ka mbyllur fjalimin e tij në asamble duke thënë që midis partisë dhe Shqipërisë unë zgjedh Shqiprinë. Edhe tani mediat raportojnë që Taulan Balla ka thënë që më e rëndësishme është partia sesa Shqipëria. Edhe sigur edhe Majko e ka thënë këtë. Tani Majko del edhe e mohon, e përgënjeshtron, thotë unë se kam thënë thotë. Kam thënë nuk ka autkryq midis Shqipërisë dhe Partisë Socialiste. Ky është komenti. Thotë ai, eleksione patriotizmi nuk pranojnë nga asnjëri. Por nuk e di nëse e kanë përgënjeshtruar apo mohuar të tjerët. Por shumë veta në internet dje kishin shpërthyer me këtë që atje u thanë që më rëndësi ka partia sesa Shqipëria. Edhe jo, kjo edhe mund të thënë, domethënë. Unë mund të duket krejt normale dhe e vërtet. Madje. Madje. Një moment sinqeriteti dhe ju hidheni të gjithë në fyt. Lëre paktën i vetmi. As kan njerëzit mendojnë ashtu siç a jemi në demokraci. Patjetër, po. Po, mendoj, partia është më rëndësishme se Shqipëria. Po. Të rroj partia. Të rroj. Ne pastaj po pra. Ne le të shkoj ku të dojë. Ne jemi rritur me këtë film. Po. Po pra, pastaj që ky është duk shumë e dëgjuar. E thon apo të na rroj partia. E thon apo nuk e thon. E thon apo nuk e thon. Kjo është më e trishta pastaj. Se ka edhe një vërtet tjetër. E thon me gojë apo se thon, e bën si gaf apo se ashtu. Në 25 vjet politika shqiptare nga të gjithë partitë e mundshme e ka provuar që kshu mendon, që partia është më e rëndësishme. Nuk ka nevojë për fjalë, se vetë më e rëndësishme se partia dhe Shqipëria janë xhepët e mia. Pam. Oh. Kjo është radhës. Kështu që nëse to janë veprat ulta. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Është momenti për pak publicitet tani dhe kur të vim Rita Ora dhe Chris Brown. Just imagine Hello. Hello. Hello. Bravorita. Mirëmëngjes. Çka ke? Un mbyta. Oh, mirëmëngjeri. Mirë s'ka gjë, vash. Mërkohë në kovis. E shumë një ka hyrje të mëdhaja tek ulje të mëdhaja tek qytet uja. Po. Në data 11, 12, 13, 14 mars tek qytet uja, të gjitha dyqanet kanë ulje deri në 80%. Fantastike. 80%, kështu që nxitoni të blini dhe mund të fitoni 2 milion lekë të vjetra. Nëse ju bie shorti, sepse do të ketë edhe një shortet që do të jetë ndatën 14 mars, kështu që bëhuni gati dhe kaloni tek Mango, tek Okaidi, tek LTB-ja, Geoxi, Jisku apo Jusku. Në dyqan shumë mirë ky, Jisku Jusku me mobilje, dyqan suedez më duket, ose nordik, nuk e di se çfarë. Tip IKEA, por më i bukur. Me gjëra, me gjëra, lloj-lloj gjërash për shtëpi. Fantastike edhe kjo. Carrefour dhe gjithashtu dhe Neptuni. Neptuni, po. Që mund ta kishte pasur edhe Jupiteri. Apo jo. Po. Neptuni është i grekëve, Jupiter i romanëve, për të njëjtin personazh. Kështu që Altini mund të shkosh të blesh televizorin te ti, sepse ke 80% ulje. Ai e vodi një televizor mbrëmë, seriozisht? Po. Blej një gjë tjetër. 10 vjet që të humi ish dashur dhe kënaqësi blerjesh. Hello. Ndërkohë Alta kemi fitues për të dhënë. Po ieri është te Leva dhe më ka thënë 8 firmëtar. 808 i mbaron numri dhe fiton 2 bileta për në teatr, shfaqja është zbutja e Kryeneçës. Bravo. Shkëlqyshëm. Tani unë doja që të bënim një gjë të vogël këtu në klubin e mëqyesit. Sot kemi efekte zanore nga programe televizive. Efekte zanore nga programe televizive. Dekor. Wow, ç'është kjo? Ky është një program televiziv shumë i njohur. Në kjo është një efekt zanor që dëgjohet në këtë program televiziv. Pyetja është në kë? E keni parasysh? Jo? Jo. Ja. Okej. Okay. E vështirë duke. Ja ku e këtë një tjetër. A kjo është tjetër, së shkjo? Është një film nga Hitchcock. Jo, jo, jo. E më dhe në program. Bërë e se ka. Program televiziv. Është duhet qartë pak për e frikshme. Është pak e frikshme, siç janë gjërat në televizor. Tani muzikë miq dashur në klubin e mëqyesit Save My Soul nga Jojo në Club FM në 100.4. You got what you wanted, didn't you? Don't know where your heart is, but mine's bruised. You knew when you started I'd lose. Blood on the carpet was not you. I try to wash the scars and marks from under my skin, but you're etched in me like stone. You can't save me. Oh, I got a sheet for my bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails in my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a two-by-eater. It's getting hotter now, it's only getting sweeter. It's getting hotter now, it's only getting sweeter. Yeah. I got legs on my chairs and a head full of hair. Pot in a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Few pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a picture of you. And nothing's gonna bring me down. Mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valet e Klab FM në 100.4 edhe në ekranin e Klab TV-s. Ora është tani 97 minuta. Atëre, dëgjoni pak, nuk kemi asnjë përgjigje të saktë deri tani në lidhje me një efekt zanor nga një program, nga një telefilm shumë i njohur. Po ju ndihmoj pak këtu. Nuk është turk, nuk është as indian. Dukem latin. Nuk është as telenovel portugeze. Na shpëtove këtu. As 100 vitrinat, edhe as në një gjë e këtë, është një... Faleminderit. Mjafton, mjafton. Është një telefilm amerikan. Okej. I cili ka qenë super, super i suksesshëm për dekada me radhë. Është transmetuar edhe në Shqipëri. Madje mendoj vijon transmetohet. Tingulli është ky. Një sekondë se. U dëgjua? Mhm. Po. Të qartë fare. Zero. Nuk di, a dëgjoj ndryshe kur vjen qandai, nuk e di pse Aldin. Një lloj. Jo, dëgjoj. Tenen. Tenden. Kujdes, 069 20 70 222. 069. Si tingull. Madje njihet ky efekt zanor njihet si dunduni. Dunduni. Dunduni i këtij i këtij programi, i këtij telefilmi. Mhm. Dunduni, ja edhe një. Dum dum. Dan skenat. Kur shkon nga skena në skenë gjithmonë ndahen me këtë. Ndahen me këtë. Kështu që efekte zanore sot në klubin e mëngjesit, nga telefilmat, nga filmat, miq dashur. 069 20 70 222, 069 20 70 222, për atë që kanë gjetur. Ky është emisioni tonë, po. Ky në ndanë nga një link në një tjetër. Atëherë për të ndihmuar nuk kanë. Një sekondë Olta, para se të flasë Olta, jepi. Nuk ka lidhje as me si do të bëhesh milioner, as kush do të bëhet milioner, as emisioni Stop, as Beautiful, as Friends. Yeah. No. As Beverly Hills. No. Yeah. As X-File. Wow. Jo, yeah, nuk është, yeah. Nuk është. Mirë, okay, po është ajo që është. E ke parasysh, kjo është kjo këtu. Nuk është X-Files. Ja. Qartë është. Njerëzit mund të provojnë, e ke parasysh është. Ose mund të futen në Google edhe ta gjejnë ashtu. Bidai. Ja, bravo, e gjetë. Ja, bidai. Wow, isha një ditë në një vend. Mhm. Për një vizit dhe po shkonim bidajn. Po, në një shtëpi, ta. Një shtëpi. Dhe po shkonim bidajn. Kështu që ula u interesova me thënë të drejtën. Dhe pe bidajn edhe ti. Për ta, po, për ta parë. Për ta parë, po. Dakor. Ta shikojmë, ta shikojmë. Pse ishte kaq madhështor pra? Ishte fantastik. Është fantastik. Vërtet? Cila pjesë ishte fantastik? E gjitha është fantastike. Gjithçka. Thash çfarë pas kam humbur, edhe që atë ditë. Mm. Ti vendose. Ta shohësh çdo ditë. E shoh, un jam i fiksuar tashmë. Madje edhe kokën ke parë. Kam filluar edhe. Indianët kanë një lëvizje kokë shumë çuditshme. E bën kështu. Kur flasin. Si e kanë majtas djathtas apo para mbrapa? Është tyre. Është tyre, nuk e kemi ne atë. Është tipike indianëve. Faleminderit Altin. Ah, jam sinum. Ai ai ai, poi është Okej. Tani do flas Olta pra, ishte sinjali që flet Olta. Po po. Ç'do të them? Kanë një fitues Olta deri tani. Është Rezarta. Që ka thënë? Law and order. Law and order. Dhe bravo, bravo, bravo. Ligj dhe rregull. Seriali i preferuar thot sa bukur. I ah, shikon? Ah, shikon. Po pra. Bravo, bravo. Ja ku keni pra mish dashur këtu? Duket sigur. Edhe me figurë Lori. Një lule nga bota e luleve për Rezartën. Law and order. Super. Dum dum. Do kemi një tjetër pak më vonë këtu në klubin e mëngjesit, efekte zanore nga filma dhe telefilma. Po. Mm. Por nuk do të jenë nga këto bidaj dhe këto gjëra të tjera, se nuk i kemi akoma. Po ke shumë gabim. Ke një lloj racizmi të hapur ieri. Po kam të drejtë të ime. Po sjen bjond, po sjen bjond, po sjen kështu? Jo, po sjen bjondit. Po sjen Johnny Deppra edhe po pa, këtu pa. Po, gjithçka ka. Ke të drejtë për Johnny Depp. Edhe me tatuazhin në qafë, nuk quhen. Do të ketë një dragua këtu patjetër. Po me sa di un indianët i bëjmë tatuazhe. Tani se ndihmë, po bëjmë. Nuk i ke parë tjerë. Duhet ta bëjë unë këtë. Se shkon për mirë. Se bën mirë, nuk e bën mirë ti. Vetëm mjegra lëviz majtë. Jo, ashtu, jo. Ja. Si e bën? Se mund të jem ndonjë indianë e mirë fillt. Mirë, asun se bëj tamam po. Mundohem, përpiqem. Tani ka muzikë në klubin e mëngjesit. Dëgjojmë një këngë tani? Po. Çfarë kemi? Rumble nga Kelis, kjo është këngë e bukur në Club FM në 104. Faleminderit Altin. Oh yes. Oh yes. Në një ditë me shi, një këngë si kjo shkon për mrekulli. It's strange thing to have you back in my face with all these years past. I guess I just got used to my space. I don't know. me to. I'm just fine by myself, but I don't know who's gonna help you. I'm not no secretary, I'm nobody's maitre d', but like a lapse in my memory, I wanna yell, oh, baby, don't go. Është 9:19 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Çfarë ti thua kjo Olta? Sa është turin fare. Është e bukur se kur kur ka këngë kështu vetëm Olta flet. Po bra. Ne tjerë shurrim kështu s'u na. Ti zakonisht s'leas flasësh, s'leas thua asnjë gjë. Ankohesh, vetëm ankohesh kur ke këngë. Ankohem unë. Unë ankohem. Ankohesh po çfarë? Unë ankohem, sot është ditë për të ankuar. Më vërtet. Unë të bërtas. Po. Se meriton. Zgutoj të çojmë nga. Me kënjë, në sherrin e fundit, në le ta quajmë emrin që ka. Në kacafytin e fundit midis meje dhe Oltës. Faleminderit Altin. Kush kishte të drejtë Jeri? Lori. Bravo Jeri. Ja, sigur del fitus. Se po të ketë të drejtë Lori. Ripse, sepse kishte mendjen fare. Nice, nice. Olta ti kam falur të gjitha. Ti kam bërë halal të gjitha. Jo, ai që duhet të falja mund, po s'po të fal dot. Po, ti s'më fal dot, se zemra jote është e ngushtur. Është është e ngushtur. Është e ngushtur. E dëgjoni, okay, ishte pra, ishte Law and Order. Po, ta dhamë fituesin. E dhamë fituesin pak më parë, tani kemi një tjetër. E dimë që e dhamë fituesin pak më parë. Po mirë pra, s'tash gjë. Shikoj, hapet kota. Me ironinë, e dhamë fituesin. Më lërë se po bëj parantezën që kam nevojë që të bëj, sepse kam një tjetër efekt zanor. Edhe duam të dim se nga cili telefilm vjen ky tingull. Kujdes. Dekord. Hanabele. Hanabele. Okej. Edhe njërë. Hanabele. Hanabele. Okej. Tu të lëmë për momentin. Hanabele. Interesante. Në klubin e mëngjesit në valet e Club FM në 104, edhe në ekranin e Club TV-s. Olta ishte kjo që e bëri? Po ja. Jo, jo. Olta do të thotë që ti dorë. E kam të regjistruar, e kam të regjistruar këtu. Mund mikrofonin. Olta. 3 herë. 069 20 70 222 069 20 70 222. Okej, un them siç e ka traditë emisioni. Po. Po. Le të marrim një vendim për sa i përket. Për sa i përket Oltës. E cila ka rënë në heshtje. Atëre Olta. Vla i madh ka vendosur. Vla i madh ka vendosur. O Lori, mbaja dorën Oltës. Jepi zemër. Vla i madh ka vendosur. Që në dhe kosa e këtë zhjanë, se edhe 2 minuta, 3 minuta. Keni kotë për një cigare, vini pra. Ka emocione. Vëllaj madhë. Ka dhe, nërko vëllaj madhë është droguar. Vëllaj madhë është banjo. Në grullin mikrofonë atë të qënë, ku është ti, më ku është ti? Vjemër! Vëllaj madhë. ka. Vendosur. Eksum. Olta mund qëndroj. Pasaj vjen, vetëm në atë moment brin vllai i madh duke lip pantallonat. Do ai ishim oltëm. Ah, te përvonë. Edhe këtë punë. Javës tjetër. Se keni lexuar, keni lexuar. Igo, Igo. A gozo e keni menduar sharadion po? Pam. Atëherë çuna të gozosh momentin tani të luajmë sharadio. Vajzat kanë menduar një fjalë, unë dhe Altini duhet t'ua zbulojmë se cila është kjo fjalë. Altini para se të duhet vetëm të shtojë diçka, para se të shkojmë tek sharadio. Pam. Hana bele. Hana bele. Okej. Deri tani po them që nuk e keni gjetur, kështu që bëni kujdes. Kujdes. Hana bele. Hakuna Matata. SpongeBob. Hakuna Matata. Ja. Hakuna Matata nuk është film e para. Është pjesë e këngë Princi Belerit. Jo, tek Mreti Luan është këngë. Po, është këngë. Po, është këngë. Hakuna Matata, po. Timoni dhe Pumba. Bravo, Altini. Allora, fjala juaj goca hard. Ja. Fjala juaj është në xhungël. Edhe mundet. Edhe mund të jetë. Mund të jetë në xhungël. Patjetër. Është një lloj peme. Ja, ja. Është një lloj bime. Ja, ja. Një lloj fruti. Ja. Ja. Një kafsh. No. Ja. Është një njeri. Tani tek njeriu përdoret si epitet. Po. Për ta përshkruar këtë njeri. E me e fillon. E g. Ja, ja, ja. E gërcir. Nuk është e gërcir. Ja, ja. Një l. Tash l. L. Fant? Fant, fant. Ja. Ja. Atëherë është një epitet që mund përdoret për të përshkruar një njeri, por që nis me ka edhe kuptim tjetër përveç kësaj. O, jeri po. Mund të jetë edhe karakteristikë një sendi për shembull. O, je. Pa. Ky epitet i përdoret shpesh apo është i rrallë? Unë mendoj që përdoret shpesh. Mund përdoret diçka një materiali i tillë tek mbathjet për shembull? Po. Po. Po, në mënyrë që mbathjet u bëjnë sa më shumë njerëzve. Ta hapet edhe mbyllen. Ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, bravo, bravo, bravo, bravo. Ela, jeri se u gjet. Jo, sa do thosha është edhe titull këngë. Po bra, nga një këngëtare që jeri. Unë kam shumë shef. E pëlqen njerëz zakonisht shumë. E ka që thjesht ishte. Ah, po. Falja, mund ta bëra ti shumë për shemb. Kujdes ali se të shëfen në televizor. Wow, wow, interesante. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. U që nga çadrë dhe qënde brënduar. A kështu, orta, se që nga gjitha ndihme e kështu kjo. Se s'na pas kam paguar fare këtë. Që ka e brënduar komplet, si çadrë. Që mos më duket fytyra. Po si erdhi kjo çadrë këtu njerë? Ta lëm kaq, kështu sa. Shumë interesant. Si erdhi kjo çadrë? Ishte kjo çadrë. A të ti merë një çadrë me vete. Që të gjithë ne, orta, i kemi marrë një çadrë me vete. Jo, në kam në çantë. Falling for You tani nga Teenage Mutants dhe Laura Welsh këtu në klubin e mëngjesit. Ora është 9:26 minuta, miq dashur. Fjala e vajzave është fjala e parë në njërin nga këngët e Sias. Pam. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur. Ju përshëndesim. Është tani 9:29 minuta. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Olden dhe Lorin në klubin e Femrë 104. Un kam shkruar edhe një fjalë këtu, do ta tregoj ty Altin. Ndërkohë Jeri Briganti që të hedhim edhe shortin për sa e njohim kolegun, kolegen, kujdes. Më fal, po zgjedh unë para. Jo, jo, mos zgjidh. Do bëjmë një kthimin e Sharadis, pastaj do hedhim shortin. Po vetëm për Briganti për shortin. Dakor. Ndërkohë Olda Sharadin do kush e gjeti? Quna të kanë ndakord për një fjallë? Jej! Elastike ishte fjallë e jone. Elastike gjetur, jeni dhe ju. E ka gjetur Irida e para. Do të qekëm tek Magic Four në fundja. Bravo Irida. Irida. O Irida. Bravo. Bravo Irida. I kështë venduar fjallë e në vëjo. Pa. E do këtëm se kë miqdashur tek Cineplexi. Të premteve, ne kemi filmat. Por, ju mund shkoni çdo ditë dhe mund të bëni kartën tuaj të familjes. Është klubi familjar i filmit KFF-ja. KFF-ja e famshme. KFF-ja e famshme. Edhe përfitoni përfitoni gjithmonë ulje bilete për fëmijët, ulje çmimit të biletës. Po nga 500 shkon 350 lekë. Po 350 lekë për fëmijët çdo herë që përdorni kartën e filmit, e cila duhet thënë klubi filmit, pra klubi familjar i filmit, por është falas, nuk është se kushton, nuk paguani që ta merrni këtë kartë, jo, ju ja japim falas dhe pastaj çdo herë ulje çmimi i biletës dhe një kokosh falas. Dhe kur ke pastaj ditëlindjen, ulje çmimi për të tërë dhe ai që ka ditëlindjen apo ajo, falas dhe kokoshka falas. Për të gjithë. Për të gjithë, po. Kështu që klubi familjar i filmit Spotlight këtë javë në Cineplex ne kemi bileta për Spotlight, filmi më i mirë i vitit sipas Akademisë, çmimet Oscar e mori Spotlight. Kemi gjithashtu filmin tjetër Dirty Grandpa. Që duhet parë, unë dhe Altini që luam, të ishim tek The Brothers Grisby, Grimsby, javën e kaluar. Ne kemi shijuar. O, oh, kemi shijuar, the. Do me këmjeri. Unë me këmjeri. I pa treguashëm, se mos në radio. Atere, kjo është fjalla jonë, gjeni bajza. Është send? Jo. Ja. Jo. është një gjë që hahet? No. No! është diçka që e bën njeri ju? Jo. Ja. Nuk e bën njeri ju, e bën zoti. E bën zoti. Po. Është diçka në natyrë. Në natyrë. Në natyrë, më shumë se bim? Më shumë se në natyrë. Më shumë se në natyrë. Është bim. Jo, nuk është bim. Kafsh. Jo. A shihet me sy? Jo, me sy të lirë jo. Me sy të lirë jo. Jo. Është në tokë apo jashtë tokës? Është jashtë tokës. Jeri dhe bravo, po bën pyetje të dhura. Dikun hapësir, bravo Jeri. Labra Jeri, kur të funksionon? Urdhro? Një planet? Po! Bravo, jeri! Afër tokës? Afër do thoja. Me më fillon? No! Ua, me më... Marsi do thoja ti. Na e... Ashtë jeri, mos e... Na e bërë e kështu farë. Ur ka shumë atë... Po pse, ma... Nivellin e inteligencës. Me në, me në. Ta që dhe i marri me radhë. Neptuni. Jo, jo. Nuk është Neptuni, jo. Ka një aureol në për të kë planeti? Ka, jo, aureol nuk ka, po është aureol. Unaza, po ka unaza. Bravo, unaza, ka disa unaza. Pa, shkjuhet për unaza. Pa. Dhe fillon me u. Jo. Jo, me ullëta. Ka disa unaza. Ka disa unaza, po, shumë unaza, dhe nuk fillon me u. Ka disa. Po. Janë unazat e famshme të... Të jës. Jo. Jo, jo. O zot vajza, çfarë bëni këtu? Është katrua çe radio. A pritet, nuk po m'vjen tash ti. Kush është me Unaza? Yeah. Still BNA. Still doing this thing. Oh yeah. Yo. Fjalës na Jenny Dog. Still BNA. Yeah, shot shit. Bravo. Bravo Olga. Sa moj sa. Sa. Ai sa. Sa sa. Bravo. Okej. Ngrihen, ngrihen, mos ma, mos ma hiq të se. Shushu që era pak në gjëndje. Se ma ka heq. Din, din. Oh, Rajo Qadra. Rajo Qadra dhe s'na ka dhona s'lek. Lere, lere mos e lëvis pëstaj. Lere aty mos e ngri fare. Okej, atër do jetim shortin tani. I gati, i gati. Që është do të marësës. Ajde, ajde, le të hedhim shortin miqdashur. Do të luajmë sa njojmë kolegun, sa njojmë kolegen. Versioni super i shpifur sot. I lojës, me dhe në drejten. Versioni super i shpifur lojës. Të zgjedh apo të zgjidhje? Nëse mund bësh me ile që mos të bjerë të bëj me ile. Jo, nuk bëj me ile, ja. Nuk bëj shofare, ma dje. Okej, sigurisht. Të zgjedh apo jo? I raft atë që e meriton. Zgjidhje, zgjidh. Hape njëri që ta dim, hape njëri ta shikojmë anë të tënde, mos karën ti mos shkosh kodeli atje. E i kanon. Me hile pas kam bër. Bravo Jeri. Atëherë, Jeri duhet të gjej diçka tjetër, po. Still doing that thing, ha? Ha Jeri? Mua. Iga të shkë. Sa e mirë është. Puthkot. Iga të shkë. Në. Dëgjoj akoma. Dëgjoj akoma. Oh, dëgjoj. A dëgjon akoma? Tash ti po ikje. Sa e mbëllë është. A tash ti. A dëgjon. Atëherë, okay. Iku, Iku Jeri. Iku Jeri. Çuna goza, kemi tre pyetje tani, cilat do i drejtohen përfundimisht Xherrit këtu në klubin e mëqyesit. Por më parë, këtyre pyetjeve duhet të përgjigjen kolegët e saj, Altin Sulaj dhe përshëndetje. Urdhëroni Altin mirë se erdhët. Faleminderit, ndihem shumë mirë që jam pjesë e kësaj loje. Më pëlqen që ke zgjedhur ngjyrën e durt mbathjeve për të marrë pjesë në program. Mezi, por ja dola. Për krah Altinit, por kundër ti në këtë lojë është Olta Reka. Mirë mëngjes, Olta. Përshëndetje. Si ndihesh sot? Shumë mirë. Okej. Okay. Super. Mirë. Atëherë, Olta. Që ta shmangin të moment të siklen shumë atë duhet në një lavostim? Jo, kam. Të duhet në një gjë? Jo, i qëtë. Qërë të duhet? Asgjë. Asgjë, për momentin? Unë doja një lavostim, në fakt. Do një lavostim, ordro, po, falem dirit, Altin. I shumë mirë. Op. Kujtes, Altin. Altin, karë në prerin tim nuk e verdot. Karë në prerin e Olta, Altin. Hidi një tjetër. Po, pa tjetër. Atere, Olta, hapu pak. Se ke prerin shumë të madhë. Unë se ka fuqi gravitacionale, nuk e di. Unë e dhe e shkon. Shikoj, shikoj. Të rejqëmër, bla. Në një falso kontakt të quditë. Nuk e di se se. Do shkruash me këtë kremin e ti. Shkon me të prena. Hidja kolegu të kremin mos. Keshe e ndosht. Okej, atër. Atër. Nuk së përkasin qënat me krem njëri tjetër. Jo, jo. Êshtë regulli pas. Më ndodhë gjithë kohës. Atër. Atër. Tre pyetjet për Jerin janë këto. Pyetja e parë. Jeri, do të zgjidhje që të gjithë të shihnin me neveri gjithë kohës, kur njerëzit të shikonin Jerin, njerëzit të prisheshin në fytyrë. Në më thëmë me fytyra të thartuara. Pa, sigur, diçka e keqe kam birë. Sigur, e kemë nësit, shikosh Jerin? Shum. Bëja, shihin njëra shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, sa e zgjën që, e jam e jam, shi me neveri. Asi shot do të me neveri jeri, më falj. Atere, do të zgjithë jeri që... A mund të shotë? Të gjitha shikonin me neveri, apo që jeri t'i shohë të gjithë me neveri. Tjeta ajo që prishet në fytyrë sajrë që shikon njerës. Edhe, do më dhe në kjo është e pavullnetshme. Edhe nënën e saj, edhe vlajnë kër e takon, edhe njeri për cilin ka shumë grohtësi, shumë dashuri, jeri, në mënyrë të pavullnetshme prishet në fytyrë. E gjithashtu kur njerëzit shohin njërin, është alternativa, njerëzit prishen në fytyrë. Këto zgjidhje pra. A jera? Ta them pastaj thot. Okej, okay, iku kjo e para. Po e mundon të shohë me neveri. Njerëzit e tërbuar, okej. Okay. Iku, pyetja e dytë për Jerin është kjo. Jeri, do të zgjidhje të heqësh apandesitin vet në vend. Imagjinoje, jeri për shembull në një hall të madh, nuk ka mjek apo shëndetësi falas pranë dhe detyrohet që të heqë apandesitin vet, duke çar barkun. Duke çar barkun, po. Dorën. Po. Do të zorrën e panevojshme. Po. Dhe ta kaqjoj me dhëmta. Ta heqja dhëm. Apo jeri, alternativa e kësaj, të lëpish një tualet në pub. O, bo, e knashme. Ajaj, ajaj. Të lëpish një tualet në pub. Të shtunën në... Të shtunën në... Jo, më falë, të djelen në mëgjes herët. E, jam a jo tani. Të heqesh apandesitin vetë, apo të lëpish një tualet në pub. Të janë të gjitha hipopotamike, miqdashur. A, më falë, qa është fjalla? Hipotetike. Hipotetike, po. Po. Që Iku dhe kjo? Oh, shiko se dhe të heqesh apandesitin vet është shetnashme. Ja një infekcion, një gjë pasaj vdes. Do vdisje për të lëpir një tualet. Se tualeti s'ka infekcion e farë, ajo është. Po, nuk e di. Nuk e di, po mund të shërosh. Nice, okay. Atëherë pyetja e tretë e fundit është kjo. Jeri. Do të zgjidhje të hash një mi të pjekur në hell apo një pëllumb të gjallë. Po. Oh, po sa e vështirë dilema, vështirë shumë. Të hash një mi të pjekur apo një pëllumb të pagatuar, krudo, një pëllumb krudo. Vetëm me vaj dhe limon. Shikoj, mos e zgjat se e lash edhe me pupla. Po them paktën të rrjevur, paktën të rrjevur. Më kujtua i miu që pam sot në rrugë blen. Ah, të kujtua? Ai mami. Unë vetëm prapanicën i pash aty. Oh, po futi poshtë, po futi poshtë asaj gardit aty ndërtimit atje. Edhe kushteti sa e kishte. Prapanicën. Jo, bishtin. Po bishtin pra, i pe bishtin. Bishtin po. Nuk ishte mi shumë i madh, ishte mesatar. Ishte me të mërshme. Sa ishte ai? Mund të ishte një. Po ishte mashkull apo 4-5 muaj? Si ishte i vogël, jo. Si i vogël ishte, po si ishte i madh fare, se kaca. Mimi dakord. 300 qend. Po. Atëherë edhe një herë tjetër pyetit për Jerin janë këto. Jeri në pyetjen e parë, do zgjidhni që të shikonin të gjithë me neveri sa herë që të shikonin ty Jeri, prishëshin në fytyrë. Apo ti shohësh ti tjerët me neveri. Tjetra është, të heqësh apandësitin vet apo të lëpish një tualet në pub. Dhe e fundit, të dilën në mëngjes, të hash një mi të pjekur apo të hash një pëllumb të gjallë. Kthehemi pas pak kryen e mëngjesit. Ju jepni përgjigjet tuaja 069 20 70 222, 069 20 70 222. Edhe kur të kthehemi, jeri do të përgjigjet e do të shohim nëse Altini apo Olta e kanë parashikuar më sakt kolegen. Kjo është Crazy tani nga Seal. Will happen as we speak. saying. My eyes were closed, but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly. I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, smiled to the door. Things and got out of your way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to Mirëmëngjes, mëngjesit 9:49. Mirëmëngjes, gjithë. Mirëmëngjes, Jeri. Mirëmëngjes, Blendi. Erdhi momenti i vërtetave tua, Jeri. Tu në grupin e mëngjesit. Këto fytyra të çuditshme që bonit ju. Po. E mos e ca dhe egzagjeronin. Egzagjerojm pak. Tani do të përballesh, Jeri, pra. Me gjitha unë, Jeri. Në këto përgjigje, se me mua e ka, që duhet të jesh e sinqert. Kush e ka me ty? Patjetër, gjithmonë e kam bërë. Atëherë gati? Gati. Atëherë pyetja e parë për ty Jeri është kjo. Do të zgjidhje që të gjithë kur të shikonin në rrugë, të prisheshin në fytyrë, të shikonin me neveri. Prandaj po e bëj suratin. Po, po. Kanë shikojnë ti. Edhe pse ata mund mos kenë asnjë ndjenjë ndaj teje, mund të jenë shumë anjë. Ah, e bëjnë. Ose nuk të njohin fare, po. Okej. Nuk të njohin fare për shkakun, po vetëm sa të shikojnë ty. Gjithkohës, të gjithë. Kondi më falni një kost të lutën. Mere. Apo që ti ti e shajo. Jo, një pyetje. Ordro. Vetëm fytyra prishet apo dhe sjellja? Jo, jo. Ah, fytyra, fytyra. Prishet fytyra ieri. Ata të shohin dhe prishet në mbrim buzësh. E kuptova. Okej. Prishje e lam tek fytyra se. Po, po, dakord. Prishim gjithandej. Okej. Apo ti je ti ajo që prishesh në fytyrë kur shikon të tjerë. Apo në përgjithësi. Mendoj, merr kontën. Atëherë jeni çdo na thuash. Atëherë, unë zgjedh që të tjerët kur të më shohin të prishen në fytyrë. Të prishen të tjerët më dashur. Olta ka thënë? Olta ka thënë, njerëzit e shohin me neveri. Bravo. Dërgoj tani ka thënë? Sa herë që më shohin, të prishen në fytyrë. Bravo. Bravo Tini. Okej, okay, një me një deri tani, një me një më është dashur këtu në klubin e mëngjesit. Shohim pyetjen e dytë për ty, Jeri. Okej. Okay. Jeri. Tam. Do të zgjidhja. Midis të kam thënë që në fillim që kjo ka qenë e shpifur edhe e vështirë. Okej. Okay. Por ky ka qenë një pakt. Mos thuaj që do handoj çfarë. Sa e bukur është dita jashtë, Jeri. Jo, jo në këtë pyetje, jo. Ka gjë se do pikoj. Jeri do të zgjidhje që të hiqja pandesitin vet. Operacion, operacion në kushte shtëpi ekstreme. Vet. Vet, vet. Vet, domethënë ke edhe një bisuri dhe një pasqyrë. Edhe dhëmbë. Unë do të sugjeroj ta kapusësh me dhëmb. Tak fare kështu. Edhe hedh kështu. Au. Olele. Pasaj të fshihesh. Çishat. Nga gjaku. Po nejse, iku, vampir i vogël. Pra të heqësh apandesitin. Apandesitin vet? E kuptova. Apo të lëpish një tualet në pub. Të dielën në mëngjes, pasi të shtunën dihet që. Po. Ka rast edhe bllokohet tjerë, e ke parasysh? Më ran të fikës. Kujdes Siri. Jo, jo, midis këtyre dy zgjedhjeve. Do të smendesha dhe do hiqe apandesitin vet. Bravo Jeri. Jeri do të heqe apandesitin vet. Bravo Jeri. Olta ka thënë? Të heqe apandesitin se ndihmoj unë. Bravo Olta. Të heqe apandesitin se ndihmoj unë. Ne kam qenë të shikoj Oltën. Do më sjellë komposta. Pas ti ta heqe. E Olta që e mbanë, e ka përse që jeri më këtë. Nuk ka nevoj. Jeri që drejtë këmbët shu, ka një plan vetëm të këmbët shu. E, ka të farën. Dijoni se që... Qëfar po shkruani ju të dyda një? Qa radio radhës. Olta që do ndimoj jerin për ti hequr... Pejnë. Apandesitin... Do ma demonstronë të një? Jo, ja që ka thënë Olta. Ndihemi privilegjuar nga ajo që bëj për ditë. Nga puna që bëj me njerëzit, nga shërbimi që i bëj njerëzve, nga fakti që jetoj, ma energizohem prej tyre, marr nga energjia e tyre, përpiqem të zgjidh problemet e tyre, e kështu me radhë. Okej, faleminderit. Po e ke merakun që të ndihmoj dot tjerin, po të ndihmoj dot tjerin. Okej. Jemi që jemi heqë nga apandesitin. Dhe unë kam thënë të heqë apandesitin vetë. Bravo, Adin. Bravo, Adin. Parë përse kaj shështime që të... Po merë e pastrojë njërë atë. Më falë, a i ke parë se si... Mi me ti mund të pastrojë shparë, unë nuk thash mos e pastrojë. Pastrojë atë, pa sa një pije. E mirë, tu e... A, ta si e ndryshova. Jo, si ndryshova. Thuaj e pak më vonë atë. Së s'na e the asne, jo vëtë mirë. Më mirë, në këtë ras, du pastrojë trupin tim, që keni jo. Do heq një gjë që nuk funksionon se që duhet. Ashtu të lumët. Jeri pa dashi heq një zorë të gabuar. Para se të të kthejnë ato lëngjet për lartë. Atëherë, pyetja e tretë e fundit deri. Kjo pa, ka të bëjë me kuzhinën. Ka të bëjë me ushqimin. Dhe sigurisht është e shpivur. Po sigurisht. Me traditën tonë tjetër. Të haje një mi të pjekur në hell, pa të rancës kanal. Është mish, jo më mi. Ato puset. Të rancës kanal, një mi të pjekur. Të pjekur, po, të pjekur, të pjekur, të pjekur. Madje po themi, mund të përdorim edhe ca salca. Çfarë salca preferon? Keni salcë? Sa më shumë që mos të ndiej aromën e mishit. Okej, të pjekur tek bidaj, pra. Tek bidaj. Dhe bidaj që nga qyteti Moravesh. Bidaj është njëri, more. Çfarë? Po, more. Ne gjithmonë. Ja, shikon sa gjëra më thonë, kur shikon bidajin. Ne dini personazhi ishte. Okej, jo, pra nuk është bidaj. Bidaj është qyteti. Aha. Po. Sa brapa bota. Asun, ja mund që ju ndihmoj. Faleminderit, faleminderit. Gratë. Dhe alternativa tjetër ieri është që të hash një pëllumb të gjallë. Pra një pëllumb të gjallë, crudo. Apo një mi të pjekur. Thuaj që do ta rrjepim. Po. Kë do rrjepësh me olë? Po është i rrjepur, jo me gjithë pupla. Shumë është pipër. Jo, do zgjedh miun e gatuar nga duart e Blendit. Miun e gatuar nga duart e mia. Pec aty. Dhe Olta ka thën një miush të pjekur. Mos e zgjukur Olta, është mi. Ej. Po kështu. Një miush të pjekur. Po më dalë kështu pak të kuq brenda, mos jeti pjekur, keq ti. Jo, i pjekur, i pjekur. Sa më shumë, madje i djegur do thosha. Dalë pak kështu, kemi rastish siç e duan anglezët. Okej, okej. Mish për mish. Një mi të pjekur. Bravo, bravo, bravo. Mi është më bukur mi. Se mi është zbukur mi. Një mi të pjekur. Zgjodhi Olta. Një mi të Altini. Gjeshur mbi shan. Bam bam the juaj. O jeni barazim 3 metra. Oja, e gjetëm se kush The Simpson. The Simpson, se saktë është Homer Simpson duke u çmendur në këtë. E ka gjetur Anxhi e para 94. Okej. Do ta çojmë tek Magic Four në fundjavë, ndërkohë Sha Radio juaj ishte Saturni, e ka gjetur Jeta, fiton 2 bileta për në Cineplex. dhe lojen e Jerit ka gjetur Lipjani. 207 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga dyqan taksi.com. Okej, faleminderit. Ikim tani, orgesa sa imi është duke ardhur në Radio Club FM, një dashur, programi sa i nisë në 10, përfundon në mesdit, ne takohemi sërish nesër të premten. Ciao. Mirupafshim, kalofshim bukur.